NOS-journaal. Bij nachtelijke Israëlische aanvallen zijn volgens Hamas in Gaza tenminste 30 doden gevallen. Volgens Hamas werden tientallen gebouwen aangevallen, waaronder appartementen, moskeeën en winkels. Israël heeft naar eigen zeggen in Gaza systemen uitgeschakeld die werden gebruikt voor de detectie van militaire vliegtuigen. En verder zouden in het noordoosten van de Gazastrook Hamas-doelwitten zijn aangevallen. Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 6,3... lag zo'n 30 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied was afgelopen zaterdag ook een reeks aardbevingen, waarvan de sterkste een kracht van 6,3 had. Daarbij kwamen, voor zover bekend, bijna 2500 mensen om het leven. Maar er wordt gevreesd voor meer doden. En door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer daar stil. Zeker tot 1 uur vanmiddag Nederlandse tijd wordt er niet gevlogen van en naar de luchthaven. Door de brand stortte een deel van een parkeerdek in. 4 brandweerlieden en een medewerker van Luton Airport zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vanuit het westen, meer bewolking. Daarbij kan ook wat regen vallen. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Het wordt vandaag maximaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Toch zijn er nog wel wat uitzonderingen, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Die weg is eventjes dicht bij de tunnel bij Beverwijk door een te hoge vrachtwagen. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden in Utrecht vertraging. Vanaf de afrit Den Dolder nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. A32 Heerenveen richting Leeuwarden. Tussen Grauw en Leeuwarden 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Door werkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 11 oktober met vandaag. De Spraakmaker. Is econoom Matthijs Bouwman. Hij zou graag zien dat de politiek de nodige fundamentele keuzes maakt en met een visie komt om de vergrijzing in ons land het hoofd te bieden. In het Mediaforum. De Volkskrant kopt vanmorgen: Israël verdeelt Tweede Kamer. Hoewel de steun voor Israël in Politiek Den Haag groot is. Hoe werkt de oorlog door in de Nederlandse politieke verhoudingen? En verder. Lijkt een sterk Europa belangrijker dan ooit. Maar wat is dat eigenlijk, een sterk Europa? Met Theresa Koen, hoogleraar Europese geschiedenis en politiek, gaan we op zoek naar de Europese identiteit, voor zover die überhaupt bestaat. Dat allemaal zometeen in de uitzending, maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Alle onschuldige burgers in Israël en Gaza moeten onze steun krijgen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het aantal doden aan Israëlische zijde na de aanval van Hamas is opgelopen tot 1200. I don't know what to say. I'm shocked with emotion. President Biden heeft gebeld met premier Netanyahu en benadrukt dat Israël het aantal burgerslachtoffers in Gaza moet beperken. Israel has told Gazans to seek shelter and protect themselves. En Nederland blijft doorgaan met humanitaire hulp aan de Palestijnen. Stroom wordt niet meer geleverd, voedsel wordt niet meer geleverd, water wordt niet meer geleverd. Dit jaar gaat het om een bedrag van 51 miljoen euro. De EU heeft gisteren besloten om de financiële hulp aan Gaza toch niet stil te leggen. Spraakmaker is vanmorgen econoom Matthijs Bouwman. Goedemorgen Matthijs, welkom. Ja, toen we jou vanmorgen spraken, zei je: ik blijf liever weg bij oordelen en discussies, want dat is zinloos. Ja zeker, zeker in dit stadium. Ik bedoel, om vanuit Nederland nu te kiezen wie er gelijk heeft of wie er zieliger is dan de ander of gemener is dan de ander. Dat kun je lekker vanuit je leunstoel in Nederland gaan zitten doen. Mm-hmm. Heeft geen enkele betekenis en maakt je ook niet moreel verhevener als je daar het antwoord op hebt. Dus dit is echt een hele nare, vieze oorlog. En daar kun je alleen maar met afschuw naar kijken, denk ik. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast Mark Chavan van de Correspondent. Mark, goedemorgen ook. Goedemorgen, en welkom. Roos. Ja, we zien dus vergeldingsacties, honderden burgerslachtoffers, natuurlijk aan beide kanten. Hè, te beginnen met die Israëlische aanslagen in Israël, waar het nu mee begon. De Amerikaanse president Biden wil een plan maken met andere landen om burgers een uitweg te bieden uit Gaza nu, hè, via de zuidkant. Is dat verstandiger dan je steun uitspreken, bijvoorbeeld voor wie dan ook, dat je op die burgers richt? Ik vroeg het me af, we hebben al zoveel vluchtelingenkampen en het Gazastrook is voor een deel is een vluchtelingenkamp. Om daar nou de Egyptische woestijn nog eens mee te vullen, weet ik niet hoeveel dat oplost. Mm-hmm. Hij moet natuurlijk ook wandelen tussen zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël, die in de Amerikaanse politiek nou helemaal net zo verplicht is als dat je een god aanhangt. En aan de andere kant moet hij vrede stichten, wat ook een rol is van Amerika in dit conflict al tientallen jaren. En dus een uitweg voor burgers aanbieden is een soort net niet tussenoplossing. Nee, is dat niet gewoon de meest humanitaire start van alles? Dat je zegt dat onschuldige burgers in ieder geval... Ja, stoppen met schieten is natuurlijk humanitairder. Ja, maar het is natuurlijk ook wel te begrijpen dat Israël vergelding wil, toch? Voor zo'n terroristische aanslag op eigen grondgebied. Ja, dat is begrijpelijk. Ja. Maar desondanks zou het wijsheid kunnen zijn om het tot het uiterste te beperken. En vooral symbolisch terug te slaan en duidelijk te maken dat je het zou kunnen doen. Hoe doe je dat, symbolisch terugslaan? Nou, je kan op een paar welgemikte doelen. Als je de halve Gazastrook platgooit, dan wek je niet de indruk dat je weet waar de leiders zitten van de Hamas-beweging. Af en toe wordt er een succes geclaimd, maar ik denk als je die hele boel oprolt en iedereen de zee of de woestijn injaagt, dan creëer je zo ongelooflijk veel drama voor de komende tientallen jaren. Dan hebben ze al genoeg van gehad. Dus ja, je moet Israël steunen. Ja, je moet Israël de rugdekking geven om te laten merken dat het niet kan en dat het oorlogsmisdaden zijn. Maar tegelijkertijd, en dat denk ik dat achter de schermen ook gebeurt vanuit Washington, de grootst mogelijke terughoudendheid bepleit. Aan Israël. Aan Israël. In dit geval, ja. Gaan we nu kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Veel mensen in onze community die vroegen zich hetzelfde af als Pieter van Eyck. Het is een lastige stelling. Hoe bepaal je of iemand schuldig of onschuldig is? Welke normering hanteer je bij een conflict dat al zo lang duurt? Wouter Kalde zegt, wie kan hier tegen zijn? Als je geen actieve rol in de vijandelijkheden hebt, kan worden gesteld dat je onschuldig bent. Je verdient dan steun, maar die is wel lastig te geven. Van persoon tot persoon is moeilijk. Ook kan steun aan Palestijnen door kwaadwillenden als hulp aan een terreurorganisatie worden bestempeld. Een oplossing kan zijn hulp via het Rode Kruis bieden. En Els Bertus van Kempen zegt, ja, zo is het wel. Het is walgelijk dat dit allemaal gebeurt en mensen er niet in geslaagd zijn een samenleving op te bouwen waar iedereen een plek heeft en in vrede kan leven. Gaan we naar Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft in Israël 3 kantoren, ook 1 in Gaza. Heeft u contact met de mensen daar? Wat is de situatie? Ja, we hebben eigenlijk sinds dit weekend continu contact met hen. Er zitten in Gaza op het kantoor zo'n 30 collega's van Oxfam. Die zitten overigens niet meer op het kantoor, want dat is te gevaarlijk om daar te zitten. Die buurt is er inmiddels ook gebombardeerd. Dus zij zitten thuis of zij zijn op de vlucht. 3 collega's zijn inmiddels ook hun huis kwijt. Ze zijn gelukkig zelf veilig, maar hun eigen huizen zijn inmiddels ook gebombardeerd en onbewoonbaar geworden. En wat is de hulp die jullie normaliter daar bieden? Ja, we hebben daar normaal een programma, hè, want de situatie ook al voor deze oorlog was ontzettend zwaar voor de mensen in Gaza. We werken daar samen met een aantal plaatselijke kleine organisaties, hulporganisaties. Geven met name in de, wat dan vluchtelingenkampen wordt genoemd, maar dat zijn de armste wijken eigenlijk van Gaza, geven we voedselhulp en bonnen waarmee ze zeg maar, de meest basale voedsel kunnen aanschaffen. We zorgen dat water en sanitatie beschikbaar is of gerepareerd wordt als dat nodig is. En we steunen een aantal vrouwengroepen die gezondheidscentra eigenlijk in het hele Gaza-gebied hebben. Om vrouwen te helpen met gewone gezondheidsklachten. Maar er is ook heel veel geestelijke gezondheidszorg nodig. Omdat het bestaan eigenlijk al uitzichtloos was voor de mensen daar. En nu natuurlijk alleen nog maar erger is geworden. Ja. En wat kunnen ze nu voor de burgers betekenen? Heel weinig. We maken ons natuurlijk vanuit hier, vanuit Den Haag, in eerste instantie heel erg zorgen om onze eigen collega's. Een deel van de collega's heeft ook al familieleden verloren bij de bombardementen. Ze proberen vooral steeds contact met hen te zoeken. Dat wordt wel steeds moeilijker, moet ik zeggen. De lijnen worden slechter en mensen zijn dus veel op pad. Maar de collega's proberen toch zo goed en zo kwaad te kijken wat ze nu kunnen doen. En dat is dus vooral in contact met die kleinere plaatselijke organisaties ter plekke. Dus wat is er nog aan voorraden? Wat kun je nog brengen naar mensen? Maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat die voorraden heel snel opraken. Ja. En zoals u weet is de toegang inmiddels afgesloten voor het gebied. Dus op dit moment is de situatie echt behoorlijk uitzichtloos. En jullie verlenen ook psychische hulp? Dat lijkt me bijna niet te doen met zoveel leed. Nee, maar het is wel heel hard nodig. 80% van de mensen in Gaza was al voor deze oorlog afhankelijk van voedselhulp. 60-70% van de mensen in Gaza die worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen, met stress, met trauma's. Ik ben er zelf net voor de zomer een paar dagen geweest. En ja, dat gevoel dat je opgesloten zit in die openluchtgevangenis. Waar je ook bent, je steeds het geluid van drones boven je hoofd hoort. Kinderen van collega's die 15, 16 jaar oud zijn, die dus geboren zijn nadat de Gazastrook is afgesloten, die nog nooit in hun hele leven dat gebiedje zijn uitgeweest en daar nauwelijks perspectief hebben. Dus je kan je voorstellen wat dat doet met mensen. Dus we doen wat we kunnen. Maar het probleem is natuurlijk structureel. Die blokkade van Gaza is natuurlijk al voor deze oorlog er kan nooit de oplossing zijn en veroorzaakt alleen maar meer problemen. Nu wil de regering Biden samen met andere landen een plan maken om burgers in de Gazastrook een uitweg te bieden uit het dichtbevolkte gebied via een zuidelijke corridor die naar Egypte moet leiden. Zien jullie dat ook als een goed idee voor nu? Ja, ik vind dat zo moeilijk voor te stellen. Er wonen 2,2 miljoen mensen. Ik geloof dat stukje grens, dat is één grensovergang aan de Egyptische kant, die overigens in de afgelopen dagen ook al 2 keer gebombardeerd is door de Israëliërs. Dus die hebben duidelijk gemaakt dat ze dat in ieder geval niet willen, dat daar ook geen goederen binnenkomen. Maar ik zou niet weten waar die mensen naartoe moeten, eerlijk gezegd, als zij daar doorheen komen. Wij roepen op dit moment op, uiteraard tot de-escalatie en een staakt het vuren. Maar vooral ook voor vrije toegang voor humanitaire goederen. Dus voor water, voor de elektriciteit en voor voedsel. En dat lijkt mij eerlijk gezegd op dit moment belangrijker en realistischer dan dit voorstel. Nu heeft u ook een kantoor in Israël. Hoe is het daar? Nou, iedereen leeft heel erg met elkaar mee natuurlijk. We hebben eigenlijk in Jeruzalem een kantoor en dan ook nog in Ramallah, dus op de Westbank. Maar die groep mensen, ik heb ze dus net voor de zomer bezocht, die zijn heel erg solidair met elkaar. En iedereen is eigenlijk probeert vooral, deels ook vooral moreel, de collega's in Gaza te steunen. Tegelijkertijd zijn het ook echte professionals, echte humanitaire hulpverleners. Mm-hmm. Dus het denken over wat er straks kan gebeuren als deze oorlog op zeker moment weer voorbij is en wat er moet gebeuren, want de noden zullen heel hoog zijn. Er zal heel veel kapot zijn, uiteraard, wat hersteld moet worden. Dus zij zijn ook al bezig om dat voor te bereiden. Hoe wij straks die hulp, als we wel weer toegang hebben, als het weer wel veilig is om mensen te laten bewegen, om die straks te gaan geven. Ja. En we vragen daarom ook nu al aan Nederlanders, maar mensen ook elders, of zij daarvoor willen doneren via onze website. Maar dat is allemaal gericht dus op de inwoners van Gaza dan, die steun? Uiteraard. Nee, daar zijn de noden het hoogst. Kijk, de situatie in Oost-Jeruzalem en op de Westbank is op dit moment ook heel gespannen. Er zijn de afgelopen dagen ook al doden gevallen bij incidenten. Maar de situatie in Gaza heeft natuurlijk op dit moment onze eerste aandacht. Ja. En daar maken we ons gewoon hele grote zorgen om. Nu is er ook onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt in Israël. Ik kan me voorstellen dat ook die mensen psychische hulp nodig hebben. Kloppen zij ook aan bij u in uw kantoor in Israël? Nee, niet bij ons. Kijk, uiteraard. Ik vind het ook belangrijk om dat te benadrukken, dat ook wij die vreselijke aanslagen op Israëliërs, op Israëlische burgers door Hamas zeer veroordelen en verafschuwen. Wij zijn echter alleen op die plek niet de eerst aangewezen organisatie om die hulp te verlenen. Als die behoefte er was, dan hadden we dat natuurlijk gedaan. Maar gelukkig is in Israël de gezondheidszorg, inclusief de geestelijke gezondheidszorg, goed op orde. Dus ondanks het enorme leed daar, geloof ik dat daar wel de infrastructuur is om die mensen hulp te geven. Die infrastructuur is er in Gaza niet. En moet dus door maatschappelijke organisaties ingevuld worden. Ja, en u bent dus nu vanuit Nederland met name al bezig voor daarna, als er een daarna komt. Ja, met de veiligheid nu, met wat er op kleine schaal met lokale partners nog kan gebeuren. Maar ik hoor dat er maar een paar uur per dag elektriciteit is op het moment. Dat de inschatting is dat de voorraden binnen een dag of 3, 4, dat die echt wel op zijn. Dus dat we dan echt in nijpende situaties terechtkomen, voor zover we dat niet al zitten. En onze aandacht ligt dan inderdaad voor grootschalige hulp, vooral op de periode als het geweld hopelijk weer stopt. Dank, Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Ja, Mark, dat is natuurlijk nogal eventjes een punt. Als het stopt. Als het stopt, ja. Nou ja, wat dat betreft is het ontzettend moeilijk midden in zo'n oorlog die Israël totaal overvallen heeft en van al zijn zekerheden beroofd heeft en een begrijpelijk gevoel voor wraak opwekt en aan de andere kant de dood, angst en verschrikking in het open vluchtelingenkamp Gaza, om door te denken. Maar dat is natuurlijk toch wel wat je moet doen. Wat dat betreft heb ik met bewondering de column van Caroline Roelands in NRC vandaag gelezen, die in andere woorden schrijft wat Tom Friedman in de New York Times schrijft. Alle twee zeggen ze, hoe moeilijk ook, je moet nu afstand nemen en je moet nadenken over de effecten van te hard terugslaan. Aan wie richt zij zich in die column? Caroline richt zich aan het Westen en zegt ook Europa is lekker de andere kant op gaan kijken. Het was zo'n hopeloos conflict geworden dat we maar niks meer deden. De afgelopen jaren. En Biden heeft vooral ingezet op trachten Israël geaccepteerd te krijgen in een groot deel van de andere Arabische landen, met name Saoedi-Arabië en de kleinere golfstaten. En dat heeft misschien ook wel de trigger gegeven aan Hamas om te doen waarvan ze wisten dat het zou gebeuren. Ik vond een prachtige column van Timothy Snyder, de Amerikaanse historicus, die zei bij 9-11, de aanslagen op New York en Washington, kon je zien dat door hard terug te slaan en te mislukken hebben de Amerikanen veel meer leed en veel meer doden veroorzaakt dan wanneer ze kans hadden gezien woedend en geschrokken te incasseren. Daardoor hebben ze eigenlijk de actie van de jihadisten een succes gemaakt. Door zo hard te reageren in de rest van de wereld, met name in Irak, een hopeloze strijd waardoor weer ISIS en wat allemaal daarna gevolgd is te creëren. Met andere woorden, als Israël te hard terugslaat, creëren ze een eindeloze tijdbom vanuit de Palestijnse gemeenschap. Ja. En ze dwingen de rest van de Arabische wereld om die steun aan Israël en dit erkennen van Israël als realiteit, om dat weer on hold te zetten. Wel lastig lijkt me in deze situatie om daar dan even boven te gaan hangen. Want dat is eigenlijk wat je dan vraagt, hè? Ja, maar er is dus alle reden voor zowel Amerika als de Europese Unie om proberen met betrokkenheid bij de menselijke verdriet en chaos tegelijkertijd de leiders van Israël te vragen om verstandig te zijn. We gaan naar Lammert de Hoop. Goedemorgen. Goedemorgen. U volgt met grote verslagenheid het nieuws? Ja, uiteraard. Iedereen is hier geschokt door. En ik heb net ook alle voorgaande sprekers gehoord. Dus voor Israël denk ik, ja, die is nu aan zet. Israël is een democratische en een staat waar humaniteit wordt geëerd, zeggen ze. Dan zouden ze nu wat mij betreft voorstel moeten doen. We willen de burgers daar in Gaza sparen en hen een uitweg bieden. Als voor diezelfde burgers ook een oplossing wordt gezocht in opvang, in welke vorm dan ook. En dan moet dat met Arabische landen besproken worden. En daarmee geven ze in ieder geval aan dat ze in principe niet hetzelfde doen als slachtingen in een dorp waar iedereen wordt neergemaakt. Ja. Maar je moet een uitweg bieden voor dit vraagstuk wat al zo lang sleept, wat de voorgangers ook gezegd hebben. Maar vraag is dan natuurlijk ook, als je een uitweg biedt, hoe weet je dan dat alleen de onschuldige mensen die uitweg kiezen? Nou, dat lijkt me dat de Israëli's heel goed in staat zijn om mensen zo te controleren dat er iedereen ongewapend is. Ja, wie dan overblijft, die heeft misschien een probleem. Ja. Maar dat heeft hij dan misschien ook zelf veroorzaakt. Ja, want Israël zal natuurlijk ook zeggen, wij hebben ook onschuldige burgers in ons land die we willen beschermen. Ja, maar dat doen ze ook en die beschermen ze ook. Waar het nu om gaat is, wat net door uw voorgangers, ook op mijn voorgangers werd gezegd, Gaza is een soort openluchtgevangenis. Het zijn zo verschrikkelijk voor mensen die al een generatie lang op één klein stuk grondgebied zijn gepakt. Als daar geen oplossing voor komt, zal ergens altijd die frustratie en die woede voeding zijn voor wat nu onmenselijk is en gewelddadig ingrijpen. Dus je moet een oplossing vinden voor de Palestijnse burgers. Dank, Lammert de Hoop, voor uw bijdrage. Lonneke Albers, goedemorgen. Mevrouw Albers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u mij horen? Ja, ja? Ik hoor. Okay. Ja, u belde ons vanmorgen. U heeft in Israël gewoond en dit gaat u aan het hart, logischerwijs. Ja. Het gaat me aan het hart, vooral omdat ik de oorlog is nog gestopt. Hè? Het is nu gewoon weer, het is een open wond die al heel lang is. En er is oorlog over heel de wereld. En voor mij is Israël een heel duidelijk teken dat het gewoon het bewustzijn op wereldsgebied gewoon zo minimaal is dat oorlog gewoon niet meer in geïnvesteerd moet worden, überhaupt niet. Ja. Kijk, niemand mag eigenlijk meer getergd worden in dit soort dingen. En vooral kinderen niet, weet je wel. En we zouden ons moeten richten op alle kinderen in de wereld. En geen oorlog moeten willen. En de machtsposities die werelden, landen innemen hierin, die zijn daar schuldig aan. Weet je, die zijn schuldig aan steeds weer investeren. Zit het geld achter. Het blijft maar doorgaan. Israël is een duidelijk symbool. Al heel lang hiervoor. Het gaat erom dat ieder mens op aarde. De aarde is niet van ons. Ja. We hebben hem gekregen. We hebben allemaal recht op een plek op aarde. Op vrede. Op eten. En daar is Israël zo'n duidelijk symbool voor. Die open wond, het is daar nooit gestopt. Nee, hou daar rekening mee, is uw boodschap. Dank u wel, Lonneke Albers was dat. Gaan we naar Sanne van Hoorn, NOS-correspondent ter plaatse. Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent nu in Israël. Jij maakte een verhaal daar over de overlevenden van de kibbutz Kfar Aza, waar zich veel gruwelijkheden hebben afgespeeld. Hoe is het daar nu? Hoe gaat het daar met de mensen? Ja, nog steeds onzekerheid. We zien natuurlijk ook de beelden voorbij komen van hoe hun kibbutz er nu aan toe is. En weten dat ze voorlopig even niet terug kunnen als ze het al zouden willen. Want iedereen snapt wel dat het daar de komende tijd oorlog is. En veel mensen zijn ook gewoon proberen om te gaan met het verlies van dierbaren. Of ze zijn nog in onzekerheid. Sommige mensen weten nog niet eens of iemand gedood is of ontvoerd is door Hamas. Ja, waar hebben de mensen nu vooral behoefte aan, daar? Ja, een luisterend oor en aandacht van de wereld. En dat is wat ik enorm herken. Elke keer als Israël zoiets gebeurt, klinkt de schreeuw van snap nou toch wat ons hier wordt aangedaan. Tegelijkertijd, en dat is dat helse dilemma waar jullie het eigenlijk al de hele uitzending over hebben. Ik sta uit te kijken op Tul Karm. Tul Karm is een stad in de bezette westelijke Jordaan-oever, waar mensen ook hier opeengepakt zitten, omgeven door muren. De muur aan de ene kant is 15 meter hoog. Aan de andere kant loopt een Israëlische tolweg. En daar is de muur een beetje zo weggewerkt. Toch glooiend heuveltje, ze zien pas uw muur. En voor de Palestijnen is het wel degelijk een muur. Met aan de andere kant, sta ik uit te kijken, een hoge heuveltop. En op die hoge heuveltop zit een Israëlische militaire basis. En wat je vaak ziet gebeuren, en dat zien de Palestijnen op de westelijke Jordaanhoeven en die in Gaza natuurlijk ook continu gebeuren, is dat vanuit zo'n legerbasis wordt er op een gegeven moment een container neergezet. Dat is een Israëlische kolonist. Dat zijn meestal niet de meest frisse jongens. Die zijn bewapend, die zoeken het conflict. Vervolgens zegt basis van ja, we moeten ze wel een beetje kunnen beschermen. En door die olijfbomen van die Palestijnen hebben we geen zicht. Die worden vervolgens omvergehakt. Het zijn eeuwenoude olijfbomen. Daar gaat iemands leven eraan. Voorziening in je eigen levensonderhoud. En dat gebeurt dus dagdagelijks op de westelijke Jordaanoever. Dus je snapt de woede en de schreeuw om aandacht van de Israëli's. Je snapt de schreeuw om woede, om aandacht en de woede van de Palestijnen. Ja, ik zei al eerder, de Europese Unie heeft haar morele steun nu uitgesproken aan Israël, maar willen financieel en humanitair wel geld blijven geven aan de Palestijnse autoriteit. Hoe kijk jij, je bent ook voormalig EU-correspondent, naar deze discussie? En kun je dat geld blijven geven aan de Palestijnse autoriteit zonder dat dat dan bij Hamas terechtkomt? Nou, voor een deel wel hoor. De westelijke Jordaanoever, daar gaat het meeste geld naartoe. Ik heb niet precies zicht op de precieze geldstromen, dus misschien zelfs wel al het geld. Maar dat gaat naar de Palestijnse autoriteiten. Dat is niet Hamas, dat is Fatah. Dat is een hele corrupte club. Dus je moet je afvragen of het geld daar goed besteed wordt. Maar laten we er eens van uitgaan dat dat in elk geval volgens de Europese definitie, er zijn mensen in Israël die daar anders over denken, niet naar terreur gaat. Ja, dat is lastig. Je kunt het moeilijk stoppen, omdat dat gaat naar een staatsinstelling, de Palestijnse autoriteit, die op heel veel vlakken samenwerkt met Israël in de bezette gebieden. Die ervoor zorgt dat er politie is, dat er gezondheidszorg is en onderwijs. Dus op het moment dat je daarmee stopt, ja, dan wordt het voor de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever nog weer ingewikkelder. Sterker nog, dat is eigenlijk zo pervers. Want op het moment dat je ermee zou stoppen, dan zou de bezetter voor dat soort dingen zorg moeten dragen. En dat is in dit geval Israël. Dus er zijn ook echt heel veel mensen die zeggen, door die Europese steun aan de Palestijnse autoriteit, hou je eigenlijk de bezetting in stand. Het probleem is alleen, als je zou zeggen, we stoppen er om die reden mee, mm-hmm, want dan helpen we de bezetter, in dit geval Israël, niet mee. Ja, dan drijf je de zaak natuurlijk op de spits. En dan zul je inderdaad zien dat ze het met z'n tweeën moeten gaan uitvechten. En dat willen we ook niet op ons geweten hebben. Dus, Roos, het spijt me zeer. Ik kan je vanaf hier alleen maar een verdieping van de duivels dilemma's bieden. Ja. Want dat is helaas hoe de situatie hier na al die decennia in elkaar steekt. Zo is het. Heel erg bedankt daarvoor. Sander van Hoorn was dat, NOS-correspondent ter plaatse. Chantal Suisse Rouniyala, goedemorgen. Hi, goedemorgen. U bent van de Joods-Islamitische Samenwerking. Jullie hebben vanavond een bijeenkomst in de burgemeesterswoning in Amsterdam. Wie komen er allemaal? Ja. Er komen gewoon mensen die ook heel veel emoties hebben om deze issue. Zijn opgeroepen door de Joodse en de Joodse en de Islamitische gemeenschap bestaan niet, maar een stichting van Joden en moslims. Die zegt van laten we elkaar vasthouden in deze tijden. Hè, er is natuurlijk heel veel ruimte voor alle gevoelens. Mm-hmm. En ondanks alle standpunten, ik weet dat het standpunten wel heet. Nou, het is net heel mooi geduid allemaal door Sander hoe complex deze situatie is. Maar iedereen zit ook met al die emoties en al die frustraties en al die zorgen en al die angsten. En ik denk dat daar ook ruimte voor moet zijn om elkaar vast te durven houden, ondanks de verschillen. Ja. En dit is misschien wat vroeg. Alleen, we hebben er toch behoefte aan gevoeld en deze bijeenkomst gekend. Ja. En wat verwacht u dan van vanavond? Ik verwacht dat het eens een keer niet de polarisatiekrochten van Nederland vertegenwoordigt, waarin iedereen heel hard op X zijn eigen gelijk schreeuwt naar de ander. Maar dat we echt naar elkaar gaan luisteren. En dat het, ik hoop dat het een verbindende avond wordt met de ruimte voor alle ideeën en emoties. Mm-hmm. En waarbij het niet om gelijk gaat, maar om het echt elkaar horen. En ik hoop dat het een hart onder de riem is van de aanwezigen, want dat is ook een beetje de bedoeling. Yeah. En het heeft mij ook geraakt dat ik leef in eerste instantie ook heel erg mee met vrienden en familie in Israël. En de beelden die we binnenkrijgen zijn niet te doen. En tegelijkertijd heeft het me ook geraakt, na jarenlang dialoog met de Islamitische gemeenschap, wat ik hoopte is wel gebeurd, ik heb ontzettend veel lief bericht ontvangen. En dat is niet een geluid wat je nu veel hoort in de media. Dank. En sterkte ook voor vanavond. Chantal Suisse Rouniyala van de Joods-Islamitische Samenwerking. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, alle onschuldige burgers in Israël en Gaza moeten onze steun krijgen. Deze discussie gaat wel verder in onze spraakmakerscommunity. Als u nog geen lid bent en wel mee wilt praten, dat kan, dan moet u zich even aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Spraakmakerscommunity.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam van Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak 400 gram, 2 voor €5. Potten of staazakken van Hak, 2 voor €2. En Bugles of Duivis, nu 2 zakken voor €4. En dat voor die prijs. Jumbo. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De heftige beelden uit Israël en Gaza hebben ongetwijfeld invloed op ons nieuwsconsumenten, maar werken ook door in Politiek Den Haag. Hoe, dat bespreken we zo in het Mediaforum. Nu eerst, Israël heeft vannacht honderden doelen bestookt in Gaza. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorold Megens. Volgens Hamas zijn bij de aanvallen van vannacht zeker 30 doden gevallen. Tientallen gebouwen zouden zijn aangevallen, waaronder appartementen, moskeeën en winkels. Israël heeft naar eigen zeggen in Gaza systemen uitgeschakeld die gebruikt werden voor de detectie van militaire vliegtuigen. Ook op andere plekken blijft de situatie gespannen, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Bijvoorbeeld in Oost-Jeruzalem, daar werden twee Palestijnen doodgeschoten door de politie omdat zij het vuurwerk afschoten. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is het ook heel onrustig. Sinds zaterdag zijn er al 21 Palestijnen omgekomen. En ja, mensen zijn heel erg bang. Scholen zijn dicht, veel winkels blijven dicht, veel mensen blijven binnen. Omdat de situatie toch wel heel erg gespannen is. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt het Israëlische leger. Er zijn ook 3000 mensen gewond geraakt door het geweld van Hamas. België is van plan om F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te gaan leveren. Het zou gaan om enkele toestellen. De levering vindt plaats in 2025, als België de eerste nieuwere F-35's heeft. Het was al bekend dat Brussel wil helpen met het trainen van piloten. Bericht komt op de dag dat president Zelensky in Brussel is. Hij is bij het overleg van ministers van Defensie van de NAVO-landen. Die bespreken onder meer de steun aan Oekraïne. Ook praat Zelensky met premier De Croo. België is vanaf 1 januari een half jaar lang voorzitter van de EU. Eurocommissaris Breton heeft Elon Musk van het sociale medium X gewaarschuwd voor de verspreiding van nepnieuws over de Hamas-aanval. Volgens Breton zijn er aanwijzingen dat het voormalige Twitter wordt gebruikt om in Europa illegale inhoud en desinformatie te verspreiden. Het westen van Afghanistan is net als zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. De beving in de buurt van Herat had een kracht van 6,3, net als die van afgelopen weekend. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Bij de reeks bevingen van dit weekend kwamen zeker 2500 mensen om het leven. De Bijenkorf schrapt opnieuw banen. Het hoofdkantoor in Amsterdam verdwijnen er 64. Vorige week kondigde het bedrijf al aan 37 banen te schrappen van leidinggevende in de winkels. De Bijenkorf heeft last van gestegen kosten van onder meer energie, transport en personeel. De politie doet onderzoek naar strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden. Cornelleke Blok, journalist bij de PZC. Het viel medewerkers van het zorgcentrum op dat hun collega opvallend vaak als laatste aanwezig was als bewoners overleden. En toen zijn ze daar op een gegeven moment onderling over gaan praten. En de signalen van medewerkers hebben uiteindelijk ook het management van de zorginstelling bereikt. Na de signalen is de medewerker op non-actief gesteld. Bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg werken zo'n 130 mensen en er wonen ongeveer 80 mensen. De meeste hebben een vorm van dementie of lichamelijke beperkingen. China heeft de Australisch-Chinese journalist Sheng Lei vrijgelaten. 3 jaar geleden werd ze gearresteerd omdat ze Chinese staatsgeheimen zou hebben doorgespeeld aan het buitenland. De zaak leidde tot grote spanningen tussen China en Australië. Sheng werd geboren in China en verhuisde als kind naar Australië. Later werkte ze in haar geboorteland bij een Engelstalige staatszender. China zegt dat ze is vrijgelaten omdat ze haar straf heeft uitgezeten. Ze is in Melbourne herenigd met haar familie. Het weer in het zuiden en oosten, geregeld zon. Vanuit het noordwesten raakt het bewolkt. Kan wat regen vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen van tijd tot tijd regen, vrij veel wind en dan een graad of 16. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, de ochtendspits is eigenlijk verdwenen. Er staan nog wel een paar files met een opvallende oorzaak. Zo zijn er werkzaamheden gestart op de A50 Arnhem richting Zwolle bij Vaassen. Er staat nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Gorkum. Er staat nu 7 kilometer file vanaf Sliedrecht met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht nog 3 kilometer met 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En we zien nog wat drukte op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Er staat nu 3 kilometer file en de vertraging is zo'n 10 minuten. Ster. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Vivaldi, Broeg, Beethoven, Mozart, Dvorak, Fauré. Ze zijn terug. En hun allermooiste muziek hoor je in de klassieke top 400. Von Bingen, Bach, Saint-Saëns, Sibelius, Mahler. De klassieke top 400. Deze week op NPO Klassiek. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Baas, er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe werkt de oorlog in Israël en Gaza door in Politiek Den Haag? En wat is het effect van de heftige beelden van het geweld en de bombardementen op de publieke en Haagse opinie? Dat bespreken we vandaag in ons Mediaforum. Dat doen we vandaag met Mark Chavan, correspondent politiek bij De Correspondent. En Nienke de Zoete, politiek verslaggever bij de NOS Nieuwsuur. Goedemorgen in het binnen ook. Goedemorgen. Welkom. En spraakmaker is vandaag econoom en columnist Matthijs Bouwman. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Nienke, jouw moment gaat over de strubbelingen binnen de Partij voor de Dieren. En dan specifiek over het interview met Esther Ouwehand van afgelopen maandag in Galit en Sophie. Waarin ze vertelde dat het een heftige tijd voor haar is geweest. Laten we even luisteren naar een kort fragment. Persoonlijk vond ik het heel heftig. Als ik naar onze partij kijk, dan denk ik, ja, het is ook voor de partij heel heftig geweest. Maar we zijn een partij in ontwikkeling. Dus het zijn groeipijnen. Ja, het viel mij op. Groeipijnen, dat vond ik wel een beetje een handig frame. Want ja, groeipijnen kan iedereen zich iets bij voorstellen. Maar de Partij voor de Dieren, die claimt juist altijd, wij groeien heel gestaag. Hè? Wij zijn geen plofkip. Mm-hmm. Dat is een term die ze zelf gebruiken. En dit lijkt toch meer op de groeipijnen van een plofkip. En wat ik er een beetje makkelijk aan vind, ik bedoel, ik begrijp dat het haar niet uitkomt om er al te diep op in te gaan. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat daar nou gebeurd is. En ik was op dat congres een paar weken terug. En de leden hebben eigenlijk ook geen idee waar dit nou allemaal precies over gaat. Die meldingen staan voor meer. Kijk, die meldingen kan je nog zeggen, dat hoeven wij niet te weten. Dat zijn integriteitsmeldingen. Die zijn door het nieuwe bestuur, is daarvan gezegd, daar werd misbruik gemaakt van die meldingen. Maar het staat natuurlijk ergens voor. Als een heel bestuur aftreedt, als de lijsttrekker, als daarvan wordt gezegd, die moet weg en die is dan toch weer terug. Ik bedoel, wat daar nou allemaal gebeurd is, dat weten we niet. Mm-hmm. En ik vind zelf, als je nou zegt, oké, wij zijn een partij en we groeien, dan hoort daar ook bij dat je wel uitlegt wat er nou eigenlijk gebeurd is. Dat je een bepaalde openheid geeft. Want is de partij nou echt veranderd als je eigenlijk niet eens bereid bent om nou uit te leggen wat daar gebeurd is en dat af te doen als groeipijnen? Ja, wat zeggen leden daar dan over? Want ze zeggen dus, we snappen niet wat er gebeurd is. Maar leggen ze dat dan niet voor aan oude hand bijvoorbeeld tijdens zo'n congres? Geef ons meer uitleg. Dat kwam eigenlijk nauwelijks aan de orde. Daar werd wel natuurlijk toen naar haar speech uitgekeken die ze uiteindelijk niet gaf, omdat ze zei, ik treed terug. Ja. Het viel me op, kijk, die leden die willen natuurlijk ook al het gezeur niet. Die willen natuurlijk, die staan uiteindelijk ook voor de zaak van de Partij voor de Dieren. En die willen dat de dieren natuurlijk uiteindelijk goed scoren bij deze verkiezingen. Maar ze zeiden allemaal wel van, ja, waar het nou precies om gaat. Wij hebben eigenlijk ook geen idee. Gaat het om een koers? Gaat het om, moeten we wel of niet meebesturen? Maar onder welke voorwaarden dan? Die discussie, die wordt daar dus eigenlijk niet gevoerd. Is het niet, dit ligt niet nog iets onder van de radicalen tegen de realisten, want dat gevoel heb ik steeds bij die partij. Dat die oprichters, die willen echt volgens hun oude principes blijven werken. Wat je in veel partijen hebt gezien, kleine partijen, dat op een gegeven moment de horizontale en de verticale oorlog met elkaar krijgen. Dat zit er zeker onder. Hè. Dat is dat hele van, moet je op een gegeven moment willen meebesturen? Of blijf jij de actiepartij die eigenlijk meer door kritiek te hebben de boel verandert? Hè. Moet je het hebben van invloed of wil je ook macht hebben op een gegeven moment? Ben je alleen voor de dieren of ook voor de mensen? Was dat precies, ja. Aan de andere kant, dat speelt dan toch weer door alles heen. En dan moet je ook niet mensen zeggen, dat zijn menselijke dieren. Okay. Let op je woorden. Nou, ja, maar, dat blijkt deze week weer. Maar of dat er nou dan dus echt achter... Het is niet zo dat Esther Ouwehand dan gezegd heeft, ja, en nu is het veranderd, want er is een nieuw bestuur en ik ben de lijsttrekker en dus zetten we in hierop, of dus willen we meer daarop inzetten. Dat blijft achterwege. De koers is gewoon niet helder. Nee, vind ik niet. Nee, en als je een verkiezingsprogramma leest, ook niet? Tuurlijk wel, maar die is eigenlijk niet veel anders dan dat wat is het 2 jaar terug. Ja. Dat zijn gewoon de standpunten, die staan voor nu vast. Maar de koers van de partij richting de toekomst, geen idee. Nou ja, hoe ze willen opereren, dat is niet echt veel duidelijker geworden nu. Mark, ben je het ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Het is natuurlijk een partisanengroep. Het is een actiegroep. En je ziet bij partisanen in de geschiedenis dat ze nooit erg van de interne democratie zijn. Het gaat om het doel en wie dat doel niet steunt, die moet zijn mond houden. En dat is wat je bij deze groep ziet. En je vermoedt dat de groep in het oude bestuur en Esther Ouwehand uit elkaar gegroeid zijn, over het doel niet, maar wel over de middelen. Maar omdat het een partisanengroep is, kan er niet over gediscussieerd worden en kan het ook niet uitgelegd worden. En dat is de eeuwige zwakte van dat soort groepen. Ja, maar als Esther Ouwehand dan dus juist zegt, ik wil verder professionaliseren, dan vind ik dat daar dus ook bij hoort. Meer verantwoording afleggen over wat hier eigenlijk gebeurd is. Dat is ook een frame. Zolang ze niet uit die actiestand komen en dus interne geslotenheid het hoogste goed is. Ik bedoel, dat zag je bij alle varianten van communisten in de wereld natuurlijk ook altijd. Het kan niet. We kunnen niet doen alsof er interne meningsverschillen zijn. Er zijn geen discussies. En Geert Wilders heeft dat het beste opgelost door geen leden te hebben. En bij Forum werkt het natuurlijk ook niet. Dan vallen ze uit elkaar. En je moet zien dat bij de dieren dat niet verschillende soorten dieren uit elkaar gaan vallen. En tot die tijd proberen ze de rangen gesloten te houden. Ja, want het idee naar de buitenwereld toe is nu wel, het is klaar. Onderzoek afgerond, Esther Ouwehand is weer de lijsttrekker. Wij kunnen beginnen aan de campagne, we zijn vrij van alle ballast. Is dat zo, Nienke? Of denk je, nou, toch niet helemaal, want dit is iets wat sluimert? Dit is natuurlijk wat ze willen uitstralen en dat is natuurlijk ook begrijpelijk vanuit de partij bedacht. Hè, dat ze niet eindeloos hierover willen dooremmeren tot de verkiezingen er zijn en het over hun idealen willen hebben. Mm. Maar ondertussen zit Nico Kofferman nog in de Eerste Kamer. Die leidt daar de fractie. Nou, die heeft duidelijk laten merken niet achter Ouwehand te staan. Ja, die zit nog altijd ook bij die fractie. Die heeft daar een kamer. Die zit bij die fractievergaderingen. Dus volgens mij is het nog helemaal niet klaar. Mark, gaan we naar jouw mediamoment. Dat komt uit de New York Times. Jij las daar een reconstructie over de actie van Hamas in Israël van afgelopen zaterdag. Waarom wilde je dit noemen? Nou, er is natuurlijk heel veel. We hebben het er al een half uur over gehad. De oorlog in het Midden-Oosten. Maar dit was het eerste stuk dat mij duidelijk maakte hoe het heeft kunnen gebeuren. Terwijl iedereen dacht, en Israël in de eerste plaats, dat ze geniaal en up-to-date en modern verdedigd waren. Dit is de eerste reconstructie die uitlegt hoe het heeft kunnen gebeuren dat Hamas binnen een dag de Israëlische verdediging heeft opgerold. En dan zie je toch wel de kracht. De verslaggevers introducties die ze hebben bij de geheime dienst en het leger in Israël van de New York Times. Wat er gebeurd is, is dat de hele grens met Gaza bewaakt was met elektronische middelen. En door met drones de GPS-masten uit te schakelen, heeft Hamas kans gezien om de hele Israëlische grote, maar zelfs de automatische wapens waren op afstand te bedienen. Die werden dus allemaal uitgeschakeld. Israël, zijn hele systeem was mensen terugtrekken en alles automatiseren, en is daar verschrikkelijk van op zijn gezicht gegaan. En dat beschrijven ze kort en krachtig. En het is, ik had het nog nergens anders gelezen of gehoord. Nee, dus daar hebben de Israëli's steken laten vallen, zou je kunnen zeggen. Als het gigantisch. Het vertrouwen op automatisering, waar komen we het nog meer tegen in de wereld, is begrensd. En dat is dus een fout die niet 1, 2, 3 in te halen is. En dat stuk dus in de New York Times, daarvan zeg jij, lees het. Ik zou zeggen, lees het. Je is leert niet lang. Er wat van. Nee, oké, okay, dankjewel. De strijd dan tussen Israël en Hamas houdt ook in Politiek Den Haag de gemoederen bezig. Gisteren lieten alle partijen zich tijdens het vragenuurtje horen over het conflict. Dit is ook het moment om uit te spreken dat we pal naast Israël staan in deze strijd tegen terreur. In een strijd om veilige grenzen en ten diepste ook het recht van bestaan. In het licht van de-escalatie zou ik aan de minister-president willen vragen wat hij vindt van de uitingen van de minister van Defensie van Israël. Die zegt dat de 2 miljoen Palestijnen in Gaza moeten worden afgesloten van elektriciteit. Moeten worden afgesloten van water. Het erge is dat die haat uit het Midden-Oosten ook in Nederland te zien is. We zagen het de afgelopen dagen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, waar inderdaad mensen met Palestijnse vlaggen, Palestijnen, moslims, stonden toe te juichen de terreur van Hamas. Wat ik merk in mijn contacten ook met Israël, is dat men zich daar donders goed realiseert. Het verschil tussen de terroristische organisatie Hamas en hun buren, de Palestijnen. Ja, Nienke, wat je hoort is veel steun, vooral uit de hoek van de PVV en ChristenUnie, hè, en kritische vragen vanuit Links en Denk. Toch concludeert de Volkskrant vanmorgen dat de Kamer verdeeld is over de steun aan Israël. Merkte jij dat ook? Is er een duidelijke verdeling? Ja, er is natuurlijk altijd wel een verdeling in hoe mensen zich precies opstellen. Maar ik dacht ook, als je Wilders en Denk eraf knipt, dan bestaat er eigenlijk ook een hele grote overeenstemming. Ik bedoel, daar zou je ook de nadruk op kunnen leggen. En er is inderdaad links, om maar even heel globaal te zeggen, staat er anders in dan rechts en de christelijke partijen, die veel meer pro-Israël altijd al zijn. Maar eigenlijk niemand in de Kamer. Iedereen spreekt zijn afschuw erover uit. Het is afschuwelijk wat er gebeurd is, en daar past geen enkele relativering. Vervolgens komt de vraag, ja, wat is dan proportioneel terugslaan door Israël? Mm-hmm. Ja, en daar zal natuurlijk in de loop der weken de discussie ontstaan van wat is nog proportioneel en niet. Maar ik vind dat je ook net zo goed kan zeggen, in Politiek Den Haag is er groot steun voor het optreden van Rutte, voor zover dat het optreden kan noemen, maar in ieder geval voor Israël. Ja, maar jij denkt dus dat die proportionaliteit, dus wat er nu gaat gebeuren, dat dat wellicht meer politieke strijd oplevert? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Wat is proportioneel? Iedereen vindt dat Israël terug mag slaan en Hamas verslaan. Maar wat moet je doen om Hamas te verslaan? En hoe ver ga je dan om, hoe ver raak je daar de bevolking in Gaza? Ja, dat moet natuurlijk zich echt, dat is niet wat we vandaag weten nog. Nee. Dat is natuurlijk iets wat we komen. Het wel opmerkelijk in die clipjes dat Wilders binnenlands punt maakte vooral. Deden andere politici dat ook? Die zei van ze lopen in Rotterdam met vlaggen. Nou ja, die hele discussie speelt natuurlijk ook. Daar vroegen anderen ook wel naar. Aan de andere kant benadrukte Rutte ook. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Maar dat zijn natuurlijk ook maar een paar mensen die dat doen. Ja, ja. Mark, was jij nog verbaasd over de eenduidigheid over de steun voor Israël? Zeg je nee, dit is wel, volgens deze lijnen gaat het. Ja, medeleven eerst en daarna nadenken. Ik had het de premier waardig gevonden als die met een paar toespelingen had duidelijk gemaakt dat behalve die enorme steun voor Israël, het ook tijd is om na te denken in de zin van wat ik daarnet zei. Je moet over de gevolgen, als je doet wat de terroristen hopen dat je doet, namelijk verschrikkelijk hard terugslaan, creëer je ellende voor de komende tijd. En ik had het best goed gevonden als de premier daar een verwijzing naar had gemaakt. Ja, was het niet te vroeg geweest? Ik vond wat dat betreft dat hij dat niet deed. Nee, als je het in de goede volgorde en de goede dosering doet, het feit dat hij dat niet deed, heb ik opgevat als een enigszins campagnemodus, hoewel die geen kandidaat voor iets is. Ja? Ja. Want? Ja, nou, aan de veilige kant zitten, aan de ferme kant zitten. Ik moest even denken aan die, wat was ook weer die Turkse minister van Buitenlandse Zaken bij vorige verkiezingen. Een aantal jaren geleden. En toen was het dichtbij en toen kon hij helemaal hard doorslaan. Ja, ik zelf... Ik vond dat het nu niet die grens overging, maar de eenzijdigheid wel die grens opzocht. Ja, wel dat volgens mij toch ook wel is hoe de VVD erin staat. Dan kan je zeggen, oké, hij praat dan als VVD'er en dus is het campagne. Minister-president. Ja, maar goed, hij zei ook... En bijvoorbeeld, want je kan zeggen, kijk, waar gaat Nederland dan wel over? Want het, dat is natuurlijk een beetje ingewikkelde, vind ik, van deze hele discussie. Van ja, we zitten hier helemaal aan de zijlijn. Maar bijvoorbeeld wel over hoeveel ontwikkelingsgeld stuur je nog bijvoorbeeld naar Palestijnse gebieden. Nou, daar zei Rutte meteen over, dat moeten we wel blijven geven. Want daar ontstond ook discussie over. Hij zei, we moeten de bevolking daar wel blijven helpen. Was hij gewoon ook wel heel duidelijk over. Ja. Ik herinner me nog wel Wim Kok na 9/11... die toen juist meteen zei, laten we hopen dat de Amerikanen heel voorzichtig en professioneel zijn. Ja. En daar kreeg hij enorm veel kritiek op. En dat was volgens mij ook vlak voor verkiezingen, als ik me het goed herinner. Nou, niet vlak voor, maar wel aan het einde van dat kabinet. Ja, hij was toen net... Maar dat was juist iets wat hem heel veel kritiek opleverde. Ja, precies, dat bedoel ik. Ik denk dat Rutte kent zijn geschiedenis wel, denk ik. Ja, aan de andere kant, ik denk dat hij dit echt meent. Ja, dat kan ook, toch? Mark? Maar jij was ook onder de indruk van een lokale politicus. Gaan we heel even weg van Politiek Den Haag. Zoals de burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbinga, gisteren in het Oog op Morgen. Hè? Laten we even luisteren. Dus de burgemeester, die vertrouwen we dit toe. Maar dat vind ik een hele zware verantwoordelijkheid. Dus natuurlijk doe ik van tevoren met heel veel mensen bellen en verschillende kanten het afwegen. Maar uiteindelijk moet ik ervoor staan. En kunnen ze ook tegen mij zeggen, je hebt het niet goed gedaan of wel goed gedaan. En ja, uiteindelijk moet de raad zeggen of ze nog steeds blij zijn met hun burgemeester. Maar ik doe dat naar eer en geweten. Waarom wil je dit eruit lichten nog? Nou, ik vond het bijzonder. De burgemeester van Vlaardingen had besloten de Israëlische vlag bovenop het stadhuis te hangen. En had kritiek gekregen van Palestijnse groeperingen in Vlaardingen. Wat ik niet wist is dat 10% of 15% van de Vlaardingers is van Palestijnse afkomst. Vroege ontwikkelingshulp Zuid-Noord. En de burgemeester is 2,5 uur met ze in gesprek gegaan en heeft gezegd, ik begrijp jullie pijn. Ik zal die vlag morgen, dat is vandaag, om 12 uur weghalen. En dan op een lager niveau van het stadhuis bij de vlag hangen. En bovenin hang ik een vredesvlag. Hij heeft geluisterd, hij heeft begrip getoond. En heeft er ook wat mee gedaan. En waar die Palestijnse groeperingen waren teleurgesteld dat de Israëlische vlag niet meteen wegging. Maar begrepen dat hij een compromis zocht. En luisterde en afsprak dat ze elkaar zouden blijven spreken de komende weken. Ik vond het een goede... Ja. Menselijke benadering waarin de politiek een rol vervult om mensen bij elkaar te brengen. Ja, want je ziet dus ook dat het niet alleen deze discussie natuurlijk zijn weerslag heeft op Politiek Den Haag, maar het is bijna veel directer nog en niet op lokaal niveau. Neem Amsterdam, daar willen pro-Hamas betogers zondag demonstreren op het Jonas Daniel Meijerplein notabene. Dat lijkt me heel ingewikkeld voor de driehoek daar om mee om te gaan. Zeker, want ja, er is natuurlijk het recht op demonstratie. Maar dit is toch wel, smakeloos, to say the least. Mm-hmm. Die route is al aangepast, volgens mij, inmiddels. Dat ze daar niet meer eindigen. Nee. En is te hopen dat ze zich daaraan houden. Ja. Ja. Maar ja, dat is wel echt iets voor het lokale gezag. Ja. En het is niet eenvoudig om burgemeester te zijn. Nee, maar je hoort dat ook vanuit Den Haag. Hè? Van, ja, iedereen moet het op zijn of haar eigen manier oplossen. Wordt het niet te veel dan overgelaten juist in het lokale gezag? Nou, ik denk ook dat per stad de situatie natuurlijk toch ook anders is. Hè? In Amsterdam zit een grote Joodse gemeenschap. Dat is weer heel anders dan de situatie in Vlaardingen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist ook goed is. Want als je nou landelijk zou gaan bepalen of er ergens wel of niet een Israëlische vlag moet gaan hangen, denk ik dat je de boel nog veel verder polariseert. Ja. Dan wil ik ook nog even hebben over hoe dit de partijen zelf raakt en hoe zij hiermee omgaan. Wilde ik beginnen met de VVD. Heeft natuurlijk als boegbeeld nu Dylan Jesselgus. En die is gelijk heel zichtbaar. Zij is natuurlijk minister van Veiligheid en Justitie. Ja, wie zie je nu in de media? Want ik heb haar veelvuldig gezien. Kijken we naar een minister? Kijken we naar een lijsttrekker? Ja, daar komen we een beetje op dezelfde discussie net als bij Rutte uit. Tuurlijk is zij ook lijsttrekker, maar dit is wel iets... Ik denk niet dat zij per se anders gereageerd zou hebben als, als er geen verkiezingen aan zouden komen. Want dit is wel heel erg wat zij vindt en hoe zij is. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, zij weet zich heel zichtbaar te maken. Nu. Terwijl je moet je afvragen, ja, dat kan ook met de minister van Buitenlandse Zaken, toch? Of Binnenlandse Zaken, zo je wilt. Want hier speelt die discussie natuurlijk ook. Maar die zie je een stuk minder. Ja, nou goed, ja, dat is denk ik ook wel haar eigen. maar goed, gisteren zagen we Timmermans als oud-minister van Buitenlandse Zaken bij Galit en Sophie. Dus ja, het is om het even. Ik denk dat het een constante is in de kabinet Rutte dat de minister van Buitenlandse Zaken een soort wisselspeler is. Ze zijn er heel wat vertrokken en ze hebben nooit een rol gespeeld. Hij heeft dat zelf overgenomen in Europa. En in zo'n crisis als dit zou het heel normaal zijn. In tijden van sterkere ministers van Buitenlandse Zaken zouden die wat vinden en iedere dag geraadpleegd worden. Nu weet het grootste deel van de Nederlanders niet wie minister van Buitenlandse Zaken is. Wie was het ook alweer? Ja, het was Wopke Hoekstra. Oh, dat was Wopke Hoekstra, ja. Maar die is het niet meer, schijnt het. Nee, die is nu Frans Timmermans. Of een deel daarvan eigenlijk. Ja, is die in Europa, ja. Hey, en als we even kijken naar PvdA GroenLinks. Lezen we in de Telegraaf dat daar ook onvrede is. En dan weer over de uitspraken van Frans Timmermans en Jesse Klaver over de steun aan Israël. Verwacht jij, Mark, dat dit nog een splijtzwam moeilijk woord gaat worden? Als het aan de Telegraaf ligt wel. Maar ik denk als het aan die twee partijen ligt die samen campagne voeren, dat is wel te temmen is. Hoe bedoel je als het aan de Telegraaf ligt wel? Nou, die vindt het mooi als PvdA GroenLinks nergens uitkomt. Maar het is nieuws toch als leden een brief opstellen en daarin vragen om andere leden om te ondertekenen, omdat ze willen dat de partij in zijn geheel, die fusiepartij, de koers verandert. In de NRC staat een veel overzichtelijker stuk dat mensen raadplegen die de geschiedenis van die twee partijen nagepluizen en uitleggen dat het... Ze komen van verschillende plekken en ze eindigen op ongeveer dezelfde plek, namelijk betrokkenheid, waar deze uitzending ook vol van is met de bevolkingen die geteisterd zijn in beide landen. Mm-hmm. Of mag ik niet land zeggen, beide gebieden. Land en gebied. Gevoelig. Ja. Maar de geschiedenis van GroenLinks en Partij van de Arbeid maakt duidelijk dat ze van een verschillende aanvliegroute komen en dat ze nu proberen er één standpunt van te maken dat humanitair en politiek verstandig is. Ik denk niet dat daar ontzettend veel kiezers wanbegrip voor hebben. Buitenlandbeleid is net als asielbeleid nou wel een van de punten waar die partijen wel echt uit elkaar liggen. Maar als je dan ook het artikel Telegraaf dat je aanhaalt, ja, daar staan dan ook drie mensen die mij volstrekt onbekend zijn in. Mm-hmm. Dus ik geloof niet dat dit nou een hele grote rol gaat spelen en staat voor een schisma binnen die partijen. Nee, want even voor duidelijkheid, ze hebben tienduizenden leden, allebei de partijen. Hè? Ik geloof, even kijken, GroenLinks, meer dan 30.000. PvdA, meer dan 40.000. Zoiets? Doe je een beroep? Dat zou ik even moeten checken. Okay. Ik hoor net van de redactie dat de situatie was op 1 januari. Dus ik zat niet grofweg, zijn dat de leden. Dus als je dan inderdaad drie hebt, dan is het niet zoveel. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel leden gaan die brief tuurlijk, ondertekenen? Tuurlijk, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit vinden. Maar als je vraagt, is je verwachting dat dit voor ontzettend veel gedoe op dat congres gaat leiden, wat aanstaande zaterdag, dan verwacht ik dat ook niet. Dan, sinds zaterdag komen er steeds meer beelden naar buiten over de acties van Hamas in Israël. Gisteren was er veel berichtgeving over het bloedbad dat in de kibbutz Kfar Assa plaatsvond en waar het Israëlische leger een grote groep internationale journalisten had uitgenodigd. You can see this massacre. That's really the only way you can describe the smell. It smells of death here. Now, this isn't a war scene. That's what one of the commanders said. This isn't a battleground. This was not soldiers fighting against other soldiers. These were terrorists infiltrating families. Ja, overduidelijk geëmotioneerde journalist. Mark, hoe schat jij de werking van deze beelden in? Nou, dat komt wel binnen. En het was natuurlijk ook wel nodig dat Israël na zijn eigen interne woede aan de wereld liet zien wat er gebeurd was. Ik vond wel goed van NOS en Nieuwsuur gisteravond dat hij tegelijkertijd ook een Palestijnse verslaggeefster in de Gazastrook had. Die liet zien hoe daar de immense verwoestingen intussen zijn en hoe daar het onderscheid tussen militairen of wat daarop lijkt en burgers niet meer te maken is. Als je halve steden plat bombardeert, dan gaat dat niet lukken. Mm-hmm. Wat dat betreft is het leed van oorlog in zijn volle hevigheid zichtbaar. Ja. En moet het dan altijd als je beelden van de ene kant hebt laten zien, die beelden van de andere kant laten zien, wat jou betreft? Nou, we hadden allebei nog te goed. Dus dat kwam goed uit. Je ziet het bij het Oekraïne-conflict. Als Oekraïne een succes boekt, dan zijn we daar een soort van blij van. En de Russen laten niet veel zien, als het, behalve als het ze uitkomt. Ja. Zo, de waarheid sneuvelt in de oorlog en de manipulatie wint. Ja. Ja, je moet die dingen niet laten zien omdat je een soort balans zoekt of zo. Van probeer het laten zien, is allebei even erg. Maar je moet het allemaal laten zien. En ja. Ik denk dat in dit soort situaties, ja, mogen we nog blij zijn dat er nog ouderwetse journalistiek bestaat. Want de meeste mensen die iets willen laten zien, proberen dat direct bij het publiek via een of andere social media te brengen. En mm-hmm. Ja, die duiding van de journalistiek is nu om te zien wat echt is, om te laten zien hoe de belangen liggen, wie wat waarom laat zien. Ja, dat is echt essentieel. Dus je moet het niet doen uit balans, maar je moet het wel allemaal laten zien natuurlijk. Als iedereen er mee eens, denk ik, hè? Lijkt mij wel, ja. Ja, lijkt mij ook. Heel erg bedankt, Nienke de Zoete en Mark Chavan, voor jullie aanwezigheid in dit mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30 en dus krijgt u het NOS Nieuws van Dorold Megens. Op Urk zijn afgelopen nacht zo'n 20 Israëlische vlaggen in brand gestoken. Dat bevestigt de gemeente Urk aan Omroep Flevoland. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om vlaggen die aan gevels van huizen hingen. België levert over 2 jaar enkele F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat is bekendgemaakt op de dag dat de Oekraïnse president Zelensky in Brussel is. Hij is bij het overleg van ministers van Defensie van NAVO-landen. Het was al bekend dat België wil helpen met het trainen van F-16-piloten. China heeft de Australisch-Chinese journalist Sheng Lei vrijgelaten. 3 jaar geleden werd ze gearresteerd omdat ze Chinese staatsgeheimen zou hebben doorgespeeld aan het buitenland. Sheng werd geboren in China, verhuisde als kind naar Australië. Later werkte ze in haar geboorteland bij een Engelstalige staatszender. Eurocommissaris Breton heeft Elon Musk van het sociale medium X gewaarschuwd voor de verspreiding van nepnieuws over de Hamas-aanval. Zo zouden er op het voormalige Twitter gemanipuleerde foto's verschijnen of afbeeldingen uit videospelletjes. Musk riskeert boetes van de EU die kunnen oplopen tot 6% van de omzet van X. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu? 22:30? Ja, goed, eigenlijk hoor, want er staat nog maar 1 file op de A50. Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat komt door een spoedreparatie. Tot 22:30, Roos Abelman. Met de huidige onrust en oorlogen lijkt een sterk Europa belangrijker dan ooit. Maar wat betekent dat? En hoe staat het met de Europese identiteit en bestaat die überhaupt? Met Theresa Koen, hoogleraar Europese geschiedenis en politiek, hoop ik straks antwoorden op die vragen te krijgen. Goedemorgen, mevrouw Koen. Goedemorgen. Ja, om dan maar meteen even de vraag persoonlijk te stellen. Voelt u zich Europeaan? Ja, zeker. Ik voel me zeker Europeaan. Ik ben zelfs uit Oostenrijk en woon nu 10 jaar in Nederland. Ik heb een Nederlandse man en 2 kinderen die half Oostenrijks, half Nederlands zijn. Dus voor mij is Europa echt iets wat ik in mijn dagelijks leven meemaak. Ja. En ook heel blij ben dat het bestaat. Ja, want wat voor gevoel is dat dan? Dat Europese gevoel? Ja, en daar ga ik later ook nog op in. Het is denk ik niet zozeer echt een gevoel. Het is niet zoveel emotie. Het is meer iets waar je denkt, ja, daar hoor ik bij. En daar ben ik gewoon lid van. Ja. En het is niet zo dat ik nu elke dag de Europese hymne ga zingen of zo. Maar het is meer wat sober, maar wel heel blij om erbij te zijn. Ja. Heb jij dat ook, Matthijs? Ja, ik voel me natuurlijk Nederlander vooral. Maar ik vind wel dat Nederland ligt echt in Europa. En ook als je hoeft maar een beetje de geschiedenis te bekijken van een paar eeuwen. Mm-hmm. En de versnipperingen en de verschuivende grenzen. Maar ook de geloofsoorlogen, de cultuuroorlogen, de ruzies. Dat is allemaal Europees. En dat is al heel lang allemaal Europees. En ja, we zien het bij de Britten. Die zijn ook hartstikke Europees. Maar mm-hmm. die sluiten zich af. Ja. En ja, dat klopt gewoon niet. Nee. Nou, straks gaan we hier dus een uitgebreid gesprek over voeren. Over de identiteit en hoe belangrijk die is. Zeker ook gekeken naar de toekomst. En met jou, onze spraakmaker. Matthijs Bouwman, je bent ook econoom. Kijken we met een toch wel enigszins bezorgde blik naar de krappe arbeidsmarkt. En daarin speelt de oprukkende vergrijzing een grote rol. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst gaan we de kas in. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Maarten Bleumers is namelijk afgereisd naar Maasland en staat dus in een kas. Dat suggereert groente. Maarten, klopt dat? Zeker. Wat zie je om je heen? Absoluut. Heel veel snoeptomaatjes. Ik sta in een kast met trossen en trossen en rijen snoeptomaatjes. Een eindje verderop nog trostomaten. We gaan het hebben over tomaten vandaag. En op de achtergrond is al een geluid te horen. Daar gaan we het straks ook over hebben. Want Matthijs, goedemorgen. Waarom heb jij mij naar de tomaten gestuurd? Nou ja, ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Ook met het oog op die arbeidskrapte. Maar kan een robot tomaten plukken? Ja, nou, dat is een goede vraag. En ik loop nu een paar meter verder. Dan kom ik wat meer in het lawaai. En ik hou de microfoon er ook even bij. En dan horen wij het geluid van eigenlijk, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Oh, hij komt heel erg naar mij toe. Nee, een gemotoriseerde, gerobotiseerde stofzuiger. Ik moet hem even. Dat was het geluid van een snoeptomaatje opgezogen door deze robotstofzuiger. Want Ruud Kaagman, hoofdstrategie tomaten hier bij Syngenta, waar wij staan. Syngenta, sorry. Het kan. Deze robot kan tomaten plukken. Ja, Maarten, goedemorgen. Deze robot kan inderdaad tomaten plukken. Wij zijn hier een paar jaar geleden mee begonnen met een samenwerkingsverband. Wat voor ons belangrijk is als veredelingsbedrijf is om te begrijpen van wat is nou die samenhang tussen de plant, wat wij kunnen ontwikkelen, en de technologie zoals een robot. Daar komen we zo op terug. Deze robot die zuigt. Die zuigt de tomaatjes één voor één. Er vallen er nu een paar op de grond. Het is allemaal niet perfect. Van de tros. Ik ken er ook die knippen. Ik ken er die rollen. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? In dit geval kijken we naar snoeptomaatjes. En ja. Snoeptomaatjes die worden gegeten los, niet aan een tros en zonder het kroonblaadje. Dus die worden los geplukt. Als je die één voor één zou moeten knippen, zou dat heel lang duren. Waardoor het rendement van de robot eigenlijk teniet gedaan wordt. Deze technologie die zuigt als het ware in één keer al de tomaten van de tros. En hij heeft cameraatjes hangen, er is verlichting. Hij ziet van alles, hè? En meer dan alleen die tomaat. Hij ziet heel veel, steeds meer. Dus naast het plukken van de tomaat kan hij ook extra informatie aan telers geven. Bijvoorbeeld een voorspelling van hoeveel tomaten zijn er klaar over 2-3 weken. Dus wat wordt de oogst voor over 2-3 weken? Ziektes? Ziektes zitten nog niet in, maar met de technologie van camera's, daar is wel een ontwikkeling plaatsgaande, maar dat zit nog niet in deze robot. Nee. De vraag van Matthijs is natuurlijk, kan een robot tomaten plukken? Ja, dat kan, maar dan ga ik daar een beetje bij rondkijken. Ik dacht dat het al lang echt in gebruik was. Maar eigenlijk, als we even eerlijk zijn, er zijn er nog geen uittest- en pilotfases, hè? Nee, op dit moment bestaan er nog geen commerciële robots die plukken op grote schaal. Dit is een demo-versie, een promo-versie. Er zijn er 3 van op de markt. Volgend jaar komen er 7 bij. Wanneer gaan ze de mankracht, de arbeid vervangen? Nou, volgend jaar wil dit bedrijf wil de 7 neerzetten. Heb je daarna, jaar daarna 70, dan 140. Okay. En dan zien we echt een vervanging van arbeid naar automatisering. Wat interessant is, en dat is een andere kant van het verhaal, is wij staan hier tussen de planten. Je moet natuurlijk een robot hebben, maar je kan het hem ook makkelijk maken. En dat is eigenlijk wat jullie hier doen, hè? Hoe willen jullie zorgen dat die robot nou makkelijker kan plukken? Leg dat eens uit aan de hand van deze tros waar wij naast staan bijvoorbeeld. Ja, hier zie je een hele mooie tros. Dat is een tros zonder vertakkingen. Het nadeel daarvan is dat hij of heel lang moet zijn om veel tomaatjes te kunnen produceren, of hij is kort, maar daardoor veel te kort opbrengst heeft. Dus wij zoeken naar tomaten die vertakken. Nou, 2 vertakkingen is voor de robot wel te doen. 3. Omdat hij anders moet hij er helemaal omheen en achterlangs en zo. Ja, dan wordt het of een te lange tros, dat hij te veel tijd nodig heeft om heen en weer te gaan, de robot. Maar het nadeel aan meer vertakkingen is dat ze door elkaar heen kunnen gaan, de tomaten. En dan wordt het weer heel moeilijk om te plukken. En de robot moet een onderscheid kunnen maken tussen rijpe en niet rijpe tomaten. Dus wij zoeken eigenlijk naar de perfecte architectuur van de tros. Nog 1 voorbeeldje van wat je er makkelijker kan maken? Je ziet bijvoorbeeld, de tomaten hebben allemaal een kroonblaadje. Die wil je niet mee hebben met de oogst, want dan moeten ze er later weer afgehaald worden. Een ander aspect is hoe vast zit de tomaat aan de tros. Het moet makkelijk los kunnen laten en daardoor wordt de robot efficiënter en effectiever. Duidelijk, er valt dus nog sowieso een hoop te leren, een hoop aan te passen. Het antwoord, Matthijs, is dus ja, een robot kan op vele manieren tomaten plukken, maar ze hebben de mankracht nog niet vervangen. Dankjewel, Maarten Bleumers. Ja, ze hebben de mankracht nog niet vervangen, maar het komt er dus wel aan. Mensen zijn bezig met deze innovatie. Ja. Is dat een geruststelling voor jou? Nee, helemaal niet hoor. Want ze hebben het al decennia over robots in de landbouw, met name in de tuinbouw, in de kassen. En mensen verkijken zich er vaak op. Dat is eigenlijk mijn vraag. Van, beseffen we allemaal wel hoe langzaam dat gaat en hoe moeilijk dat is. En hoeveel, waanzinnig veel er geïnvesteerd moet worden. Dus niet alleen in de robot zelf, maar ook in de kassen zelf. Maar ook zelfs in de natuur, of voor zover het nog natuur is, in de plant zelf. We hebben niet zo lang geleden, jaar of 8 geleden, hebben we een minister gehad van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, die een opriep van pas op met de robot, want we worden straks allemaal werkloos. FNV heeft nog wel eens een staking of een actie tegen de robot gehouden. Ja, robotisering is essentieel om te zorgen dat we hetzelfde kunnen blijven maken met minder mensen straks. Ja. Ook iets te doen aan misschien de arbeidsmigratie uit lage lonenlanden, waarop mensen ook ideeën bij hebben. Oh ja. En het gaat zo langzaam. Dus jij hoort hier niet wat ik hoor. Ik hoor namelijk, dat gaat eigenlijk best wel snel. En nu al zoveel en dan zoveel. En dan, ik hoor vooral, het is nog steeds een pilot. Ja, weet je, precies, dat hoor jij. Ja. Een autolast is heel makkelijk. Dat is gewoon geen natuur. Maar juist dat omgaan met natuur, heb je oogjes nodig, gevoel nodig. Ja. Dat gaat gewoon heel langzaam. Maar het moet veel sneller. Nou, straks gaan we uitgebreid in op die frustratie van jou. Die leuk. Nou ja, niet onbelangrijk, toch? Jazeker. Ja. Maar eerst gaan we naar nieuws via de NOS. Na 3 jaar vast hebben gezeten is de Australisch-Chinese journalist Cheng Lei weer vrij. Vanmorgen vroeg landde zij vanuit Peking in Melbourne. Cheng werd veroordeeld voor het doorspelen van Chinese staatsgeheimen. Contact nu met NOS-correspondent Meike Weijers. Meike, goedemorgen. Goedemorgen. 3 jaar vast zat ze dus voor staatsgeheimen. Wat weten we over deze zaak? Ja, het is altijd heel vaag gebleven waar ze nou precies van beschuldigd werd. Ze was een bekende presentatrice in China bij de staatstelevisie. Maar ze werd in 2020 opgepakt voor het zogenaamd illegaal doorspelen van staatsgeheimen aan het buitenland. Maar er zijn nooit veel meer details over bekend geworden. En het gebeurde op een moment, en misschien wel niet per toeval, dat de diplomatieke spanningen tussen Australië en China echt op een hoogtepunt waren. En vervolgens werd die rechtszaak keer op keer uitgesteld. Ze is pas in maart van dit jaar in het geheim berecht. En nu dus ineens vrijgelaten, waardoor ze na 3 jaar weer verenigd is met haar man en kinderen in Melbourne. En is bekend waarom ze nu is vrijgelaten? Nou, China zegt dat ze haar straf heeft uitgezeten en dat ze ook schuld heeft bekend. Maar die details van de veroordeling, die zijn nog steeds niet openbaar gemaakt. Waar het wel op lijkt, is dat China het ook doet om wat goodwill te kweken bij Australië en zo ook de banden wat meer aan te halen. En de premier van Australië heeft een persconferentie gegeven hierover. Hè? Geeft het nou meteen aan hoe groot dit nieuws bij jou is? Ja, zeker. Het is heel groot nieuws. Want die vrijlating gaat natuurlijk om haar, maar eigenlijk ook om dus die diplomatieke verhouding tussen de twee landen. En het lijkt erop dat die relatie tussen China en Australië langzaam aan het ontdooien is. Jarenlang was er eigenlijk bijna geen contact tussen die landen. En nu is dat aan het veranderen. China had hele hoge importtarieven ingevoerd voor Australische producten. En ook die zijn deels opgeheven. En nu zou het echt het hoogtepunt zijn om zeg maar weer die banden aan te halen. Is een bezoek van premier Anthony Albanese van Australië aan China. Maar dat lukte eigenlijk niet zonder die vrijlating van Cheng Li. En dat is nu gebeurd. Dus dat betekent dat ze verder kunnen met het verbeteren van die relatie. Dankjewel. NOS-correspondent Meike Weijers. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 11:30. Het is onrustig in de wereld, zowel in Europa zelf als natuurlijk vlak buiten de Europese grenzen in Israël. Hoe belangrijk is het om een sterk Europa te vormen? En wat voor rol speelt de zogenoemde Europese identiteit daarin? Bestaat die wel? Want veel mensen voelen zich veel meer verbonden met hun eigen land dan met het collectieve Europa. Ik ga erover praten met Theresa Koen, hoogleraar Europese geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, vrijdag spreekt de UO-ratie uit over de Europese identiteit. En ik begreep dat de situatie in Israël nu en Gaza ervoor heeft gezorgd dat uw lezing nog even excuus heeft aangepast. Ja, dat is zeker het geval. Ik ben normaal gesproken vrij positief over de Europese Unie en de eenswordiging. Ik heb mijn oratie wel met wat kritische kanttekeningen geschreven. Maar ik moet zeggen dat ik het afgelopen weekend dan wel weer dacht, nou ja, oké, wij kunnen wel kritisch zijn over de Europese Unie, dat sommige dingen niet zo snel lopen of niet zo goed lopen als dat iedereen wil. Maar als je dan kijkt hoe de situatie is in Israël en Palestina, met een conflict die al decennia lang gaat en waar echt geen oplossing lijkt te zijn. Mm-hmm. dan besef je wel weer, ja, 70 jaar geleden was de situatie in Europa ook niet veel anders. Daar was een eeuwenlang conflict tussen Frankrijk en Duitsland. En het is wel heel bijzonder en heel positief dat daar een oplossing werd gevonden. En dat nu Frankrijk en Duitsland, maar ook de andere Europese landen echt met elkaar samenwerken. En samen oplossingen kunnen vinden voor grote problemen. Ondanks ook enige oneenigheid. Ja, zeker. Toch, want de lijn is niet altijd een strakke, zal ik maar zeggen. Wat voor invloed heeft het conflict tussen Israël en Palestina op Europa? Ja, ik denk het is. Wij zijn momenteel in een moment waar wij een grote verschuiving zien. Niet alleen met Israël en Palestina, maar ook met wat er is gebeurd in Oekraïne, met de inval van Rusland op Oekraïne. Wij zien dat dus andere landen van Europa toch weer heel veel geweld opleidt. En dat verandert wel de situatie in Europa. Dat er veel belangstelling is voor meer samenwerking binnen Europa. Voor meer ook samenwerking wat betreft defensie. Dat was heel lang eigenlijk iets wat ook de beleidsmakers niet zo graag wilden zien. Maar nu komt daar wel echt enorm vaart in. Ja. Ja, de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk een directere link met Europa, gewoon simpelweg omdat het dichterbij is. Vorige week zei Zelensky nog op de EU-top in Grenada: het bewaren van eenheid in Europa is de belangrijkste opgave. Heeft die oorlog wat dat betreft ook het belang van één Europa weer opnieuw op de kaart gezet? Jazeker. Het is in dit geval ook zo dat één reden waarom Poetin Oekraïne is binnengevallen is omdat hij vond dat Oekraïne te dicht bij Europa kwam. Dus hier zien we ook echt een directe relatie met Europa. Mm-hmm. En tegelijkertijd zien wij ook dat conflicten dus op een andere manier moeten worden opgelost dan wat wij daar nu zien. Maar wij zien ook dat Europa zelf belang heeft aan meer samenwerking en sterkere fronten ook. Ja. Nu geeft u bijna 15 jaar les aan studenten. Heeft u gezien in de afgelopen jaren dat studenten anders tegen Europa aankijken? Ja, als u het begin met nu vergelijkt. Ja, één groot vergelijk is wel ook precies de rol van oorlog en vrede. Dus in een van de eerste lessen die ik altijd geef aan eerstejaarsstudenten, waarom bestaat de EU? Daar gaat het altijd over dat, ja, dus 70 jaar geleden een manier werd gevonden om oorlog te voorkomen. En dat was heel lang voor studenten een beetje saai en ook gewoon heel abstract. Want ja, wij zijn allemaal opgegroeid in een tijd van vrede. Maar ik zie dat daar nu echt verandering is. En dat mensen zich en ook studenten zich meer beseffen, ja, oké, er is ook echt een optie dat conflicten op een heel slechte en heel andere manier worden opgelost. En het is wel bijzonder dat wij zo lang al op een continent of op een deel van een continent leven waar vrede is. Ja, dus er is ook eigenlijk altijd een misverstand geweest, hè? Zeker de laatste 20 jaar, dat Europa een economisch project is. Er zijn politieke partijen die zeggen, we moeten weer terug naar de EEG met alleen maar open grenzen, een beetje en een beetje handel. Het is altijd, economie is altijd een instrument geweest. En de doelen zijn vanaf dag 1 politiek geweest. Niet meteen een federatie of zoiets, maar wel die politieke samenwerking. En ja, dan is het via de portemonnee gaat dat gewoon makkelijker dan via defensiesamenwerking. Maar dat misverstand heerst in Nederland echt wel. Van, doe een beetje economie en verder hoeven we niet over Europa te denken. Maar dat slaat nergens op. Ja, eens? Ja, er zijn altijd verschillende doelen geweest. Vrede en politiek was er zeker één groot doel. Ik denk dat in Nederland vooral de economische kant present was. Ik kom zelf uit Oostenrijk, dus we waren veel dichter bij Oost-Europa, bij ook Rusland. Dus ik denk dat in Oostenrijk de economische doeleinden ook present waren, maar dat het ook altijd ging om meer politieke redenen. Ja, Europa is dus, zou je bijna kunnen zeggen, nu belangrijker dan ooit, hè, dan sinds de oprichting. Dan komen we bij de Europese identiteit. Wat is dat? Wat is de definitie daarvan? Ja, ik wil daar nu geen wetenschappelijke definitie geven, maar het gaat erom, voelen zich mensen deel van Europa, van deze groep van Europeanen? En voelen zij daar ook een gevoel van trots of andere emoties erbij? En dan gaat het ook heel vaker om, ja, wat betekent nu Europese identiteit? Waar hebben wij het meer over? Ja, je gaat nu stemmen bij de Europese verkiezingen, of je bent Europeaan omdat je christenen bent. Dus daar zijn heel veel verschillende meningen over. Wat wij wel kunnen zien uit enquêteonderzoek is dat eigenlijk de afgelopen 30 jaar niet heel veel verandering in staat. Dus het is niet zo dat wij... Dus wij zien dat de Europese Unie steeds sterker is geworden, maar het is niet zo dat de identiteit sterker is geworden. Er zijn al sinds de jaren 90 een beetje meer dan de helft van de Europeanen die voelen zich wel Europeaan. Die zeggen wel ja. Maar die aantal groeit niet. En het is ook niet zo dat het gevoel, dat de emoties sterker worden sinds de afgelopen 30 jaar. Nee, een beetje zoals Matthijs heeft. Dus je bent in eerste instantie Nederlander en je snapt dat je onderdeel bent van de EU en dat is wel fijn. Nou ja, het is dat, maar dat ik me Nederlander voel is ook natuurlijk niet voor mij, maar voor Nederlanders ook iets heel recents eigenlijk. Hè? Eind 19e eeuw kwam een beetje dat idee van we moeten een soort land zijn. Daar hebben we Gouden Eeuw bedacht en Rembrandt groot gemaakt. Heel veel werk gehad om te zorgen dat mensen zich minder Noord-Hollander of Fries of Amsterdammer of Maastrichtenaar voelen. En het is eigenlijk ook heel nieuw dat we ons allemaal aan een land verbinden, heb ik in elk geval begrepen. En met Europa, dat durft natuurlijk niet die grote gebaren te maken van dit is onze cultuur, dit is onze geschiedenis. Want Europa is natuurlijk altijd een beetje bescheiden en bureaucratisch. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Maar ik snap wel dat mensen het heel moeilijk van identiteit kunnen verschuiven. Want dat hebben we toen we Nederlander moesten worden, heeft dat ook heel veel moeite gekost. Ja, maar u noemt dat secundaire identiteit, hè? Mm-hmm. Ja, dus zoals het net werd beschreven, dus je voelt je eerst Nederlander of Oostenrijker of Pools en dan Europeaan. Dus het is altijd zo'n beetje iets wat in de achtergrond blijft. Maar wel, wel bestaat. En ja. Wat wel een groot verschil is met bijvoorbeeld 70 jaar geleden, is dat voor veel mensen het nu mogelijk is te zeggen, ja, ik ben allebei. Ik ben Nederlander en Europeaan. Ja. Heel lang was het toch zo, ja, je bent of Nederlander of Europeaan. Ja. En dat was dan problematisch. Daar moest je dan heel vaak kiezen en moeilijke keuzes maken. Ja. Is het belangrijk voor Europa om zich geopolitiek te blijven verhouden als machtsblok ook, dat iedereen zich die identiteit wel aanneemt op een of andere manier? Of is het prima als iedereen het ziet als secundaire identiteit? Ik persoonlijk denk dat het beter is als mensen het blijven zien als een secundaire identiteit en niet helemaal, ja, exclusief Europeaan worden, omdat ik denk dat dat ook weer juist een gevaar vormt, dat je sterkere fronten opbouwt en dat je juist weer denkt, oké, wij zijn beter dan de rest van de wereld, wij zijn beter dan Azië. Gebeurt dat niet nu al? Ja, in sommige instanties wel. Wij zien het wel dat Europa bijvoorbeeld neerkijkt op Trump wat betreft de muren die hij opbouwt tegenover Mexico. Maar tegelijkertijd doen wij dat ook tegenover migranten. En ook als wij kijken hoe Griekenland omgaat met die pushbacks. Dus migranten weer terugstuurt op de boten naar weg van Griekenland, dat is tegen internationaal recht. Maar ook Frontex als Europese agentuur daar weet dat en werkt daar zelfs soms ook mee. Ja, dus eigenlijk zijn wij moreel verheven vaak, terwijl we het tegenovergestelde ook doen. Ja, er is zeker soms een dubbele moreel in. Ja. En vreest u dan een soort Europees nationalisme? Ja, ik denk niet dat dat echt een enorme gevaar is momenteel. Zoals ik zei, er zijn toch veel mensen die zich of helemaal niet Europeaan voelen of dan alleen zo'n beetje. Maar ik denk dat wat wij momenteel zien is dat er een verandering is in wat betekent de EU en wat betekent de Europese identiteit. Dus weg van vrede en coöperatie meer naar een geopolitieke unie. Dat is ook echt belangrijk en noodzakelijk gezien hoe de wereld verandert. Ja. Maar als je dat doet, dan moet je wel opletten dat dat niet weer een heel andere draai geeft aan hoe je omgaat met andere landen. En moet wel blijven coöpereren. Dat zie je ook op economisch gebied natuurlijk, waar Europa altijd stond voor vrijhandel. En iedereen is welkom met zijn investeringen. Is onder Van der Leyen, onder de baas van de Europese Commissie, is dat veel meer geworden. Autonomie, strategisch denken. Mm-hmm. Misschien moet dat wel, maar het is wel een hele sterke draai. En er is eigenlijk nu niemand meer in de wereld die nog die stem verheft om op te komen voor het globalisering, voor vrije handel, voor vrije vestiging. Want zelfs Europa, die dat ooit als doel had, die stapt daar langzamerhand voor af. En dat lijkt wel een beetje op Europees nationalisme inderdaad. Ja, er ligt ook wel een grote taak, als ik u zo hoor, voor regeringsleiders in Europa, als het daarom gaat. En toch ziet u wel een wat schizofrene houding van die leiders ook, als het om Europa gaat. Ja, zeker. Dat zien we al heel lang. Dat nationale leiders graag, als het gaat om nationale verkiezingen en hun kiezers thuis, dat zij altijd een beetje de EU verkopen als iets waar besluiten worden genomen zonder hun. En mm-hmm. dat dus ja, dat als er weer een moeilijk besluit wordt genomen, dan waren zij daar niet betrokken, maar dan was het de EU. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, wat is de EU? Het zijn ook de nationale leiders die samen in de Europese Raad besluiten nemen. Dus en je ziet soms dat zij dan echt op twee verschillende podia heel verschillende dingen zeggen. Ja, dat zie je ook in Nederland trouwens, maar je ziet het ook natuurlijk in Oost-Europa. Tegelijkertijd gebeurt het natuurlijk ook dat er zaken worden besloten waarbij landen worden weggestemd. Ja. Dus het kan wel natuurlijk dat ook gebeurt. En hoe kijkt u dan naar die uitbreiding van de Europese Unie? Dat is onlangs natuurlijk nog weer besproken. Hoe gaan we dat dan vormgeven als we dat doen? Sowieso qua vetorechten, want die zijn er nu voor landen. Hè? Dus dan zit je elkaar een beetje dwars als je anders over geopolitieke zaken denkt. Hoe neem je besluiten voor een bevolking dat zo enorm van elkaar verschilt? Ja, dat wordt zeker een uitdaging. Bent u een voorstander wel van die uitbreiding? Is dat goed voor in Europa? Ik denk dat wij niet echt een andere keuze hebben. Dus het niet iets waar wij echt zaten te wachten. Heel lang was het zo'n beetje naar die grote uitbreidingsgolf van 20 jaar geleden. Dat mensen echt zeiden, oh, dat gaan we nooit meer doen. Het was wel heel ingewikkeld. Maar nu gezien de veranderingen in de wereld is er wel nu echt een behoefte om ook die landen weer meer bij Europa te betrekken. Mm-hmm. Dus er is niet echt een andere keuze. Ik denk dat het... Sorry dat ik u interrompeer, maar kan dat ook zonder dat je het sterke Europa, dus aanhalingstekens wat het nu is, ook teniet te doen? Omdat je te groot wordt wellicht? Ja, je moet natuurlijk wel opletten dat er een blok wordt gecreëerd en dat het zo groot wordt dat het moeilijk is om samen besluiten te vormen. Ja. Ik denk dat er zeker hervormingen ook binnen de EU gaan gebeuren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat er minder eurocommissarissen gaan worden benoemd. Nu hebben we 1 commissaris per land. Dat was eigenlijk al vroeger voorgezien dat niet meer dat het niet meer 1 per land gaat worden, maar minder. Mm-hmm. En ik denk dat dat nu echt wordt doorgezet. Dus ja. dat er dan zo'n riolering komt te staan. Dus ja. dat niet elk jaar Nederland 1 commissaris heeft. En dat is dan politiek, hè? En hoe je dat inricht, kijk ik naar Matthijs, financieel. Ik hoor Nederland al zeggen, gaan we niet doen. Want de landen die erbij komen, die zijn er financieel slechter aan toe dan wij hier aan deze kant van Europa. Dat betekent dat wij nog meer moeten gaan bijdragen. Nou, ik denk dat de consequentie vooral is dat sommige landen die inmiddels wat rijker zijn, veel minder krijgen. Dus het is de weerstand komt dan politiek van Nederland, omdat mm-hmm. wij vinden die uitbreiding waren we altijd een beetje tegen. Vooral Polen die zich zorgen maakt, Zuid-Europa dat zich zorgen maakt, want ja, dat geld wordt niet meer, maar het gaat naar een andere kant. Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Theresa Koen, hoogleraar Europese geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Vrijdag dus spreekt u uw oratie uit over Europese identiteit. NPO Radio 1. WOF de Kunst bestaat 40 jaar. Hun eerste single werd meteen een wereldhit. Suzanne. Suzanne. Suzanne. Ik ben stapeljek op jou. Daarna kwam er nog een klassieker. Ik ben een gebruiker. Later ging de band zich toeleggen op het maken van kinderliedjes. Dag giraf, zei dingetje dat. Morgen kom ik toch weer hier met de trap. 40 jaar VOF de Kunst. Morgenavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Het is wonderbaarlijk, dat uitzicht hier. Ja, prachtig. Want waar wij nu op uitkijken... Dat is Wageningen, waar de broeders zijn opgegroeid. Bijna het paradijs op aarde. Gaat niets boven Wageningen. En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, daar is een poort. Volgens mij kom je dan... De broeders van Rossum. Vanavond om 8:30 op NPO 2.

Nu dan, in onze serie Denkend aan Holland gaan we op zoek naar de grote keuzes die ons land gemaakt zou moeten worden, maar die tot op heden vooral niet worden gemaakt. Zo hebben we het onder meer al gehad over de zorg, de ruimtelijke inrichting en het klimaat. En u kunt die gesprekken terugluisteren op de site van Radio 1. Onze spraakmaker van vandaag, economencolumnist Matthijs Bouwman, hunkert naar een economische politieke visie. En meer in het bijzonder, hoe moeten we omgaan met het grote tekort aan mensen in dit land? Ja, Matthijs, een grootste oorzaak ligt in het feit dat de babyboomers nu zo'n beetje met pensioen gaan en ook nog langer blijven leven. Ja, dat geeft vooral problemen in de zorg. Het zijn eigenlijk fijne problemen dit, hè? We zijn lekker met veel en we worden lekker oud en we mogen stoppen met werken op een gegeven moment. Maar het heeft wel een consequentie, namelijk dat er heel veel taken niet meer kunnen worden uitgevoerd. Met name in de dienstensector. Je kunt nog aan de spullen kun je nog importeren, maar je moet toch echt mensen hier hebben die zorg doen, onderwijs doen, met energietransitie doen, ja. Onderhoud doen. En het is niet alleen vergrijzing, het is ook ontgroening, zoals ze dat noemen. Dus er zijn ook gewoon niet alleen heel veel mensen vroeger geboren die nu met pensioen gaan, maar er zijn ook heel weinig mensen bijgeboren. Het kindertal is echt onder de 2 gekomen. Het ligt nu onder de 1,5 zelfs. Dus we vervangen onszelf niet. Nee. En dat is allemaal helemaal niet zo erg, want het was wel druk genoeg. Alleen die transitie van de ene demografische situatie naar de andere, ja, dat duurt tientallen jaren en dat is heel pijnlijk. En ja, daar zitten we nu aan het begin van. Ja, maar de bevolking groeit wel. Ja, de bevolking groeit nog wel. Dat komt volledig op het konto van netto migratie. Dus er komen meer mensen hier naartoe dan er vertrekken of weer vertrekken. En er is ook heel veel remigratie van mensen die hier een tijdje zijn geweest. Daardoor groeit de bevolking nog. Dat helpt ook Nederland ten opzichte van andere Europese landen. Zoals met name in het oosten van Europa, waar echt ook sprake is van ontvolking, terwijl de vergrijzing is. Maar dat is niet genoeg. En je ziet dat nog steeds ook de beroepsbevolking in Nederland, hoeveel mensen die kunnen werken, tussen 15 en de 70, ja, dat groeit ook nog wel een beetje. Maar en dan hebben we al die pijn al. En we gaan naar een periode waarin de beroepsbevolking ook echt gaat dalen, ondanks de migratie. Ja. En ja, dat hebben we nog niet eens meegemaakt. En nu hebben we die problemen al. Ja, want inderdaad, er is verschil tussen nu, maar ook de toekomst. Jij wil het eigenlijk hebben over die voorbereiding op die toekomst. Maar je ziet nu dat heel veel knelt. Dus de bevolking groeit, terwijl het lastig is om woningen te bouwen, te maken hebben met stikstof en ook al die personeelstekorten. Alles is nu krap. Alles is nu krap, maar voor veel bedrijven en voor veel, de stikstof is natuurlijk in de bouw, is dat nu even de bottleneck of hoeveelheid grond die er is. Maar als je kijkt over het algemeen en ook als je kijkt naar enquêtes onder kleine en grote bedrijven, dan wordt altijd gekozen als belangrijkste antwoord: wat belemmert u in de groei? Personeelstekort. Vroeger was het te weinig geld, te weinig klanten, dat soort problemen. Maar nu is het eigenlijk altijd staat bovenaan: ik wil wel groeien, ik heb de klanten, ik heb het geld, maar alleen de mensen zijn er niet. En dat is voor Nederland iets nieuws. We komen natuurlijk ook een groot deel van die ondernemers en veel van de politici komen uit een tijd, zeggen de jaren 90, toen ze zelf de arbeidsmarkt betraden, dat er juist veel te veel mensen waren. Ja. Dat massawerkloosheid, jeugdwerkloosheid, langdurige werkloosheid, dat waren onze problemen. En het lukt ons niet om uit dat frame te komen. Als de economie maar een beetje tegen zit, zoals de vele crisis die we hebben gehad de afgelopen decennia, gaat het meteen weer over: zullen we dan toch maar korter werken? Zullen we dan toch maar wat meer deeltijd doen? Zullen we toch maar deeltijdwerkloosheid gaan toestaan? En het echte probleem, we gaan weer banenplannen maken. Wethouders van gemeenten zijn trots als ze gezorgd hebben voor een logistiek centrum, want er zijn er weer 100 banen bij. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk het denken in de vorige eeuw. Je moet nu denken aan hoe zorgen we dat we hetzelfde werk doen met minder banen. Maar dat is heel, dat voelt niet prettig voor, voor de politiek. Want je wilt de arbeidsproductiviteit op peil houden. Die moet stijgen. Kijk, dat is natuurlijk het onderliggende probleem. Dat we er niet meer in slagen, zoals in de vorige eeuw wel echt makkelijk lukte, om te groeien zonder harder te werken. We groeien door slimmer te werken. We gingen juist minder werken, toch ook? We konden minder werken, want elk jaar in de jaren 70 kwam er zo'n 4% productiviteit bij. Dus dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid mensen, dezelfde hoeveelheid uren, kon je 4% meer maken. Dus hoefden we op een gegeven moment zaterdagochtend niet meer naar de fabriek. Nou, nu is dat helemaal andersom. Die productiviteit, om allerlei ingewikkelde redenen, lukt niet meer om die te laten groeien. En dus kunnen we alleen nog maar de economie laten groeien door met meer te werken, langer te werken, met meer mensen te werken. Dat is eigenlijk super armoedig. We moeten, en daarom die robots uit het vorige uur, we moeten natuurlijk naar een wereld waarin het beste van twee werelden, meer vrije tijd en meer producten en diensten. Ja, het vermogen om efficiënt te werken, dat stagneert. Nou, het is heel moeilijk om erachter te komen waar nou precies de problemen zitten. Het is per sector ook verschillend, maar het heeft ook te maken met controlemechanismes, regelgeving. Heel veel mensen zijn niet aan het werk, maar zijn anderen aan het controleren. Administratieve lastendruk, maar ook gewoon met een soort technologieangst in Nederland. De kunstmatige intelligentie wordt uitgevonden. En de volgende dag hebben we het over hoe eng dat is. Natuurlijk, alle problemen moet je oplossen en daar moet je zeker regelgeving voor maken. Maar het eerste wat je zou moeten denken is van hoera, net op tijd om te zorgen dat in de dienstensector administratieve last kan verminderen, mensen makkelijker het werk kunnen doen. Ja. Want dat hebben we nodig, want de mensen zijn op. Maar jij zegt dus eigenlijk, want en nu zijn er ook arbeidsmigranten in Nederland aan het werk. Ja. De pensioenleeftijd is gestegen, dus we werken langer door. Ja. Je zegt ook mensen willen ook wel weer meer werken, wordt ook op ingezet. Dat is eigenlijk niet voldoende. Nee, dat is niet. We moeten eigenlijk alles doen. Hè? Dat is een beetje een flauw antwoord. Maar elke oplossing die je bedenkt, die zullen we nodig hebben om aan toch wel deze demografische tijdbom, waar Nederland, maar Europa en China en bijna overal, behalve in Afrikaanse landen, gebeurt dit. In China daalt zelfs de beroepsbevolking al. Dus overal in de wereld zie je dit. En Nederland is geen uitzondering, maar wel een land wat daar moeilijk mee kan omgaan. Yeah. En migratie is ook één van die dingen die niet zozeer of het wenselijk is of dat je het wil. Mm-hmm. Maar in elk geval, dat gaat gewoon gebeuren. Je ziet in krapte sectoren dat op een gegeven moment komt de roep om laten we het oplossen met extra handjes. In de zorg gebeurt het al. Er wordt geëxperimenteerd met mensen van buiten de EU die helemaal niet in aanmerking komen voor een arbeidscontract, omdat ze bijvoorbeeld niet hoog genoeg zijn opgeleid. Maar die worden wel binnengehaald. Mm-hmm. Op een gegeven moment keerde wel het schip. En wat ik echt mis in de huidige politiek, waar het alleen maar gaat over hoe houden we mensen buiten boord, buiten de deur, is een idee over hoe we dat dit keer goed gaan managen. Zometeen over die oplossingen komen we best snel over de gezondheid. Die moeten we ook nog even uitgebreid bespreken. De tijdlijn die we hebben. Hè? Want je zei al, het knelt nu al. Straks gaan die babyboomers dus allemaal met pensioen. Dan zie ik een soort wolk vormen die van aan de onderkant heel smal is en aan de bovenkant heel groot, paddenstoel. Ja, vroeger had je een bevolkingspyramide, hè? Dat leerden we. Nou, dat is al heel lang geen piramide meer. Het is meer een soort klokvorm. Of het wordt langzamerhand een soort pilaar. En dat blijft ook de hele eeuw zo. Er zijn wel mensen, ook in de beleidsmakerswereld, die denken van, nou, als die babyboomers straks met pensioen zijn, dan gaan we weer gewoon doen. Ja, dat is niet waar. Vanwege juist die ontgroening, hè, dat lage kindertal, blijft de situatie de hele eeuw. Dat is het mooie van demografie. Ondanks migratie dus. Nou, de migratie wordt dan meegenomen in dat soort voorspellingen. Okay. Alsof het zo doorgaat zoals het nu is. Ja. He, dus zeg maar een gestage stroom van migranten. Dan blijft de hele eeuw tot het eind van deze eeuw. En dat is het leuke van demografie of van economie. Wij kunnen nog geen dag vooruit voorspellen. Maar demografen, ja, die kunnen gewoon eigenlijk met vrij grote zekerheid zeggen, dit gaat er gebeuren. Blijft die vergrijzing toenemen. Mm-hmm. We zitten nu ongeveer op elke 65-plusser. Zijn er ongeveer 3 mensen die potentieel zouden kunnen werken. Die werken niet allemaal, maar potentieel zouden kunnen werken. Ja. Dat was 50 jaar geleden was dat 1 op 6, niet 1 op 3. Mm-hmm. We gaan richting de 1 op 2 langzamerhand. Ja. En aan het eind van de eeuw is het 1 op 1,5. Dus voor elke 2 mensen van boven de 65 zijn er dan 3 in de werkzame leeftijd. Dus het gaat niet meer over. Als je daar dus goed op voorbereid wil zijn, dan moet je dus nu stappen ondernemen. Als politieke partijen een langetermijnvisie formuleren, wat zou er dan in moeten staan? Wat zijn nou die fundamentele keuzes die we nu eindelijk eens zouden moeten maken wat jou betreft? Nou, als eerste een visie op technologie. Dus technologie veel meer omarmen, aanmoedigen. En dan heb ik het over arbeidsvervangende technologie. Mm-hmm. Dat is een hele belangrijke. Dus niet meer bang zijn, ze vreet onze banen op. Mm-hmm. Maar zeggen van hoera, ze vreet onze banen op. Ja. Ten tweede is het een visie op migratie. Mm-hmm. Niet zozeer dat je moet zeggen, nodig iedereen maar uit en iedereen mag hier komen werken. Maar een soort no-nonsense idee van hoe zorgen wij nou voor dat we mensen van buiten de EU kunnen gaan uitkiezen en uitnodigen. Zoals de Duitsers inmiddels doen. Mm-hmm. De Duitsers hebben daar in de huidige coalitieakkoord, toen Nederland nog schreef in dezelfde zomer, wij zijn geen migratieland, schreef Duitsland, wij zijn wel een migratieland. Mm-hmm. Dan kun je jezelf in het land van herkomst, kun je zelfs min of meer solliciteren in Duitsland. Door te laten zien dat je al Duits spreekt en dan mag je binnen. Ik weet niet of dat de oplossing is, maar nu net doen alsof we het kunnen tegenhouden. Ja. Terwijl de interne druk op een gegeven moment zo hoog wordt dat het wel gaat gebeuren, dan kun je het beter maar gaan managen. Verplicht bedrijven om zelf te zorgen voor huisvesting, voor onderwijs. Ik weet het niet, maar bedenk daar iets over. Dat is een hele belangrijke. En natuurlijk, en daar wordt wel iets meer over gesproken, een visie over hoe je mensen die nog aan de kant staan, en vooral mensen die in deeltijd werken, kunt uitdagen, uitlokken om een paar uren meer te werken. Er zijn cijfers over dat sowieso 1 miljoen mensen, geloof ik, op de arbeidsmarkt wel wat zouden kunnen doen, maar dan met enige aanpassingen. Ja, dat is een getal wat in Den Haag eigenlijk alleen maar rondgaat. De zogenaamde 1 miljoen of 1,2 miljoen potentiële mensen voor op de arbeidsmarkt. Nou, dat getal, dat sust ons elke keer in slaap, maar dat is helemaal niet zo. Dat zijn mensen bijvoorbeeld die aan het studeren zijn en alvast zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Ja. Mensen die echt de verkeerde opleiding hebben gehad. Dat is helemaal niet de makkelijke 1 miljoen die je nog even inzet. Nee. Migratie, laten we ons daar even op focussen. Dat is ook, denk ik, de komende verkiezingen een belangrijk onderwerp. Zie jij partijen die wat dat betreft de richting op gaan die jij graag zou zien? Nou, in elk geval de discussie niet. Eigenlijk niet. Het zijn geen partijen. Nou ja, dus goed, aan de progressieve kant, de kant van D66 en dat soort partijen, Volt, die zien in elk geval binnen Europa wel, die zijn daar niet zo op tegen. Maar de politieke discussie is natuurlijk helemaal geworden. Minder arbeidsmigranten. Sommige partijen zelfs zeggen minder kennismigranten. Dus mensen die bij ASML moeten komen werken in Eindhoven. En veel minder studiemigranten. Op al die terreinen dat zie je bij de partijen Pieter Omtzigt. Maar eigenlijk is daar ook niet zoveel weerstand tegen in de Tweede Kamer. Eigenlijk zijn we veel meer aan het oogkleppen op en zeggen we kunnen ze tegenhouden. Dan dat we wordt nagedacht over hoe zou het dan wel kunnen en hoe zou dat nou op een goede manier kunnen. Toch heb ik het idee, als je de verkiezingsprogramma's erop naleest, CDA, VVD, BBB, D66, PvdA, GroenLinks, dat ze er best pragmatisch in staan ook, hoor. Van we hebben ze wel nodig, maar dan moeten wij wel gaan bepalen wie en voor welke sectoren. Dat is een beetje het Duitse model. Maar in praktijk niet, hè. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, waar dus een hele gemêleerde groep partijen bij elkaar stond. Daar wordt letterlijk gezegd van als niet letterlijk, ik vertaal het nu toch een beetje. Als allerlaatste optie kunnen we altijd nog kijken naar arbeidsmigratie. Dus het is niet het is meer van als we het nou zo dom doen dat we het nodig hebben, nou in vredesnaam dan maar. Ja. En hoe zorg je ervoor, Matthijs, dat je dat doet zonder dat mensen die hier nu zijn, dat je die tekort doet? Nou ja, dat is meteen ga je er als vanuit dat we dus te weinig banen hebben en dat er daardoor. Maar je ziet dat het op andere vlakken natuurlijk al wel knelt nu op dit moment. Dan noem ik weer even woningbouw. Ja, nou ja, ik denk als je er goed over nadenkt, dat als je een serieuze 1 miljoen woningen wil bijbouwen, dat je meteen moet denken wie gaan die bouwen. En dan heb je het al meteen over de positieve kant van arbeidsmigratie. Dus die problemen zitten natuurlijk allemaal als puzzelstukken in elkaar. En één van die oplossingen zomaar uitsluiten. En in elk geval die verdacht maken van dat willen we niet. Daarmee sluit je ook uit dat je het op een verstandige manier doet. Misschien keihard, hè? Misschien kun je zeggen, we nodigen mensen uit en we sturen ze 5 jaar later weer terug. Geen gezinshereniging. Zoiets. Maar in elk geval daar een idee over formuleren. Ja, zit Europa breed, mevrouw Koen, ook een gesprek? Wat dat betreft, we hoorden Matthijs al Duitsland zeggen, hoe zij het oplossen. Zeker, migratie, zowel van binnen de EU als van buiten, is een enorm probleem en gesprek binnen Europa. Het komt nu ook weer natuurlijk tevoren met de uitbreiding van de EU. 20 jaar geleden was dat een groot gesprek ook. Toen was iedereen bang voor de Poolse loodgieter. Ja. Inmiddels weten wij precies dat zonder de Poolse loodgieter de Nederlandse huizencrisis nog veel sterker zou zijn. Dus ik denk, daar hebben wel de beleidsmakers geleerd dat juist die migratie binnen Europa heel veel economische voordelen heeft, ook juist voor landen zoals Nederland. Ja. Maar ja, het klopt natuurlijk dat de bevolking daar heel vaak anders over nadenkt. Ja. Wat 20 jaar geleden gebeurde, is dat bij die laatste uitbreiding dat dan landen zoals Duitsland en Oostenrijk ook zeiden, mensen uit Bulgarije en andere nieuwe EU-landen mogen niet meteen in Oostenrijk en Duitsland gaan werken. Dat heeft ervoor gezorgd dat daar dus veel minder mensen daar naartoe gingen. Nederland zei dat ook trouwens. Nederland ook, precies. Dus dat was wel iets om met die zorgen om te gaan. Wat toen gebeurde is dat heel veel mensen naar Groot-Brittannië gingen. Precies, hebben de Brexit daar voor een deel aan te danken. De Britten zeiden, kom maar meteen. Ja. Inderdaad, en die hadden onderschat hoeveel mensen zouden komen. En dat heeft wel voor heel veel onrust binnen Groot-Brittannië gezorgd. Maar je moet die problemen ook niet ontkennen. Hè? Nee. Het mengen van dat soort culturen, tijdelijk of permanent. Het zijn veel grotere aantallen geworden dan we hadden gedacht. Dus ik zeg helemaal niet soort van, doe maar migratie en dat lost alles op. Alleen de discussie voeren alsof je het niet gaat doen, zoals mm-hmm. we nu. Hè, alsof we de keuze hebben om het dan maar niet te doen. Ja. Dat, en van buiten de EU ook met name. Ja, dat, daarmee hou je de mensen denk ik voor de gek. En vrees jij nu, omdat je zegt, ja, zeker, er zijn partijen, ook de grootste in de peilingen, die er heel pragmatisch naar kijken. Vrees je dan toch, een beetje met wat je hebt geleerd uit het verleden, dat het in het komende coalitieakkoord weer het onderspit gaat delven? Ja, ik denk dat het gewoon te aantrekkelijk is om daar toch de onderbuik te volgen. Overigens, migratie lost het vergrijzingsprobleem alleen maar. Het lost het niet op, hè, want migranten worden ook oud. Mm-hmm. Het is heel belangrijk om te zien dat je bedoelt het echt alleen maar om die overgang iets geleidelijker te maken. Die tekorten die de komende 20 jaar ontstaan, iets te dempen. Ja. Het is helemaal niet de oplossing. Nee, het is en, zei je ook al. Hè, je hebt ook robotisering nodig, et cetera. Ja, en misschien moeten we sommige dingen, dat is ook een hele belangrijke die de politiek zou moeten doen, niet meer doen in Nederland. Hele arbeidsintensieve dingen die je niet kunt robotiseren. Ja, niet meer exporteren, maar misschien gaan importeren. Ja, en alsjeblieft is jouw boodschap aan de politiek, formuleer daar een lange termijn visie op. Dankjewel, Matthijs, voor dit gesprek. Matthijs Bouwman was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ernst de Bel uit Walden. Goedemorgen. Malden. Oh, hier staat Walden. Ja. Malden. Waar ligt Malden? Bij Nijmegen. Fijn dat u er bent. Ja. U wilt nieuwskenner worden vandaag, uiteraard. De hoogste score tot nu toe is 63 punten. Ja. Neergezet door Robin het Hart uit Huissen. En aan u de eer en het plezier om daar keihard overheen te gaan vanmorgen. Bent u een beetje voorbereid? Een beetje. Oké, nou ik wens u heel veel plezier vooral. Gaan we. Dit is Gaza vanochtend vroeg. Volgens het Israëlische leger zijn in de afgelopen uren meer dan 70 doelwitten getroffen. Je ziet overal verwoesting daar en de straten in de steden zijn leeg. Voor mijn familie, I lost more than 20 percent of my family. Het ja maar, daar moeten we van af. Voor de derde nacht op rij heeft Israël bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Veel bewoners hebben hun huizen verlaten op zoek naar een schuilplaats. Vraag 1. Volgens welke organisatie zijn er schatting zo'n 180.000 inwoners van Gaza sinds zaterdag dakloos en op de vlucht? De Verenigde Naties. Ja, volgens de VN zal dit aantal verder oplopen. Inwoners van Gaza proberen te schuilen in scholen van de VN of in ziekenhuizen. Vraag 2 dan. Intussen maakt de Europese Commissie zich zorgen over foutieve berichten op social media over de aanvallen van Hamas. EU-commissaris Thierry Breton heeft wie in een brief opgedragen om... even kijken, waar zijn we? Mijn scherm versprong, zat zo lekker in de vraag. Ik denk Elon Musk. Ik ga hem even opnieuw stellen hoor, vraag 2. Intussen maakt de Europese Commissie zich zorgen over foutieve berichten op social media over de aanvallen van Hamas. EU-commissaris Thierry Breton heeft wie in een brief opgedragen om maatregelen te nemen om verspreiding van nepnieuws tegen te gaan? Elon Musk voor X. Ja, dat is goed. De CEO van X, voormalig Twitter. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet oproept om te onderzoeken hoe snel fossiele subsidies kunnen worden afgebouwd. De klimaatactivisten hebben bijna een maand lang elke dag de A12 geblokkeerd. De actiegroep spreekt na het aannemen van de motie van een eerste stap. Onder applaus van de activisten van Extinction Rebellion heeft de Tweede Kamer gisteren ingestemd met het afbouwen van subsidies op fossiele brandstof, of eigenlijk het onderzoeken hoe snel dat kan. Welke partij steunde het plan, maar liet zich tegelijkertijd kritisch uit over de bezettingen van de A12 om dit doel te bereiken? CDA. Ja, CDA-kamerlid Dirk Boswijk zei dat het blokkeren van de snelweg neigt naar chantage. Vraag 4 dan. Extinction Rebellion laat in een reactie weten dat het blij is dat fossiele subsidies zullen worden afgebouwd. En belooft dat in ieder geval, wanneer de A12 niet te zullen bezetten. Oh, dat is de vraag. Ja, dank u wel. De motie roept het kabinet namelijk op om voor de kerstscenario's op te stellen voor de afbouw van subsidies op fossiele brandstoffen. Goed, vraag 5 dan. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Zodra blijkt dat er een echt direct verband is, dan nemen we ook glyfosaat direct uit de handel. Ook geen uitfaseringstijd of zo. Wie is dit? Ik weet niet wie dit is. Nee? Piet Adema. Het is de demissionair minister van Landbouw. Hij heeft de Kamer gisteren laten weten dat Nederland zich zal onthouden van een stem over dat de verlenging van het gebruik van glyfosaat. Dan krijgt u nu de kans om een extra puntje te scoren. U mag kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag. Doe toch maar moeilijk. Moeilijke doen, krijgt u namelijk 2 punten voor, ook als die goed is. De Tweede Kamer wilde juist dat hij tegen zou stemmen, omdat glyfosaat in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson. Volgens het kabinet is dat verband niet voldoende bewezen. Daarom heeft de minister welk instituut gevraagd om het verband tussen glyfosaat en Parkinson te onderzoeken? RIVM. Ja, dat is goed. Lekker 2 punten verdiend. Nieuwsfactor is nu 6. U kunt nog meer punten verdienen. Bij de volgende krijgt u hints over een onderwerp. De vraag is, wat bedoelen we? 4. Ik kan mijn boodschap niet mooier verpakken. 3. Want mijn honing smaakt even niet zo zoet. 2. Mijn klanten houden de hand op de knip. Jumbo? Nee, ik weet het niet. Nee, voor 1 punt had ik nog en daarom heb ik het ontslag van 64 medewerkers van mijn hoofdkantoor aangekondigd. Het antwoord is de Bijenkorf. Ach, ja. Ja. Ah, dat scheelt 4 punten. Ja. Nou, je kunt nog wel bovenaan staan hoor. Je moet de 11 vragen goed beantwoorden bij het kanon. Dat is te doen hoor, weet ik uit ervaring. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de invoering van wat? Collectief referendum. Ja, volgens welke minister worden vandaag de eerste Nederlanders vanuit Israël gerepatrieerd? Ach, namen. Ik weet het niet. Ollongren, welke opleidingen willen ruimere regels om incompetente studenten te kunnen verwijderen? Weet ik ook niet. Geneeskunde. Het westen van welk land is opnieuw getroffen door een aardbeving? Afghanistan. Ja, er is veel kritiek op Europese plannen om appberichten te gaan monitoren in de strijd tegen wat? Nepnieuws. Kinderporno. Volgens seismologen heeft een explosie ervoor gezorgd voor een lek in de gasleiding tussen Estland en welk ander land? Finland. Ja, Guus Meeuwis belooft beter zijn best te doen op zijn handtekening omdat hij nu te veel op wat lijkt? Venus. Ja, dat was ook de hint van de Lullo's. De Eredivisie blijft tot halverwege 2030 te zien bij welke zender? ESPN. Ja, hoeveel partijen hebben zich aangemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen? 46. 29. Welke organisatie kan de instroom van asielzoekers niet aan? Weet ik niet. Dat is de IND. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil dat de administratieve druk in de zorg binnen hoeveel jaar wordt gehalveerd? Hadden die nog geweten? 8. 5. Ah. Ja. Helaas, 30 punten. Ja. 5 vragen goed. Ja, ging ineens in de vertraging met goede antwoorden. Ja. Namen. Ja, dat is het. Hè? Daar zat het hem in. Nou, toch fijn dat u er was. En gewoon weer terugkomen, zeg ik altijd. Isabel, dank u wel voor uw komst. Dank ook aan mijn gasten vandaag, Matthijs, dat je mijn spraakmaker wilde zijn. Econoom, huiseconoom bij Nieuwsuur, ook een columniste bij het FD. En Theresa Koen, hoogleraar Economische Geschiedenis en Politiek. Ook dank voor uw komst en uw inzichten. Zometeen hier op NPO Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Goedemorgen. Nederland stuurt een militair vliegtuig om Nederlanders weg te halen uit Israël. Evacuatie dus, daar praat de Tweede Kamer ook over. Met name ook over de evacuatie van Afghanistan, van Kabul in 2021, weet u nog. Ik ga praten met Kees Roels, die was toen de plaatsvervangend ambassadeur daar zo in Sven op 1. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. We gaan naar het NOS Journaal met Dorald Megens. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO-NCRV.